az egész világ ezt hallgatja majd. Gamer Podcast. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 195. podcast adás, melyben itt van velem... Yo, itt van velem, Ali G, Ali G. With another Fortnite video this time. De majd ilyen nagyon szaturált fos borítókép nyíllal, meg karikával. Igen, és ez lesz a refrén mindenképp, hogy free shipping. Ennyi. Jó, tehát ahogy free látjátok... Free shipping, y'all! Jó, itt van velem Agropanda. Itt van velem... Próbálom feliratkozók szerint mondani. Ja, várjál, itt van velem Lali. Sziasztok! Nem, egyébként az csak azért mondta, hogy így coverölj, hogy amúgy nem emlékszik a neveteik. Itt van a grupa. Ja, és itt van a... Otto vagyok, nem a mixer! Otto! A Otto! Itt van velünk Páplöveg. Hello! Akinek ilyen nagyon jó kis szakál-makál, meg PUBG, meg... A mixert azt nem ismerem, hogy ez most milyen szponzor. Az is ilyen streaming cucc. Hát ez már megszűnt szerintem. Az egy platform volt, ahol streameltem. Hát, és azt hiszem, hogy először... Nem, mixer most már, hanem Beam volt, amikor még streameltem rajta, aztán átváltozott mixerre, de valamiért, mivel partner voltam, elküldték a pólót, és egyébként olyan jó anyaga van a pólónak, hogy szeretem hordani, csak már nem streameltem a platformon 2 éve. Tehát aktuális, de remélem fizetnek. Nem. És itt van velünk Alex is. És azért ne vesztettél szakált? Hogy ne lássam, hogy mennyire hatalmas tokám van. Szerinted miért van szakálom, papi? Szerintem azért, mert abba hordjuk az erőnket, mert férfiak vagyunk. Ha nem lenne szakálunk, akkor úgy hívnának minket, hogy nők. Szia, Lali! Nekem azért van más ismerhető jegyem is, ami ilyen tehetem magam különíteni. Egyébként zseniális tokatakaró, ez... Akkor én eszünk sem kéne, hogy legyen meg tehetségünk sem. Na hát, köszönjük szépen egy újabb PC adás sikerült. Balázs, az első 3 percben, gratulálok! A múltkor nagyon beszóltak ám neked, Balázs. Kommentelő. De... Nem tudom, még ott space-telgettük, meg nézegettük. Valaki nagyon, nagyon kiakadt rajtad. De miért pont rajtam? Nem is tudom. Figyelj, biztos mondtál valamit, amit félreértett. Tudni, szerintem. De csak azért értette félre, mert nagyon buta. Igen, ez lehetett az oka valószínűleg. Nem, majd vissza, de ez komment volt, vagy live komment? Komment volt. Szerintem ott maradós komment. Valami olyasmit írt, hogy ezt a dagadt nácit nem tudnátok már végre kirakni a műsorból. Úgyhogy biztos félreértette. Nem tudjuk, mert akkor ők hagyja maga után, amit nem tudom. Képzeld el, ha tudná, hogy zsidó vagyok, és harcoltam a zsidó államért. Szegény, hogy meglepő. Még kávos bűnös is vagy. Nem érteni. Free Gaza! Beírták, hogy Ryan Hall, képzeljétek el, hogy megpróbáltam a megkérdezni, mert én abban a tudatban voltam, hogy ma rohadt kevesen fogunk podcastkedni. Hát nem. És hát Kaveri nekem ezt hazudta, nyilvánvalóan. És képzeljétek el, hogy én megkérdeztem Ryant, hogy nincs-e kedve jönnie az adásban, mint vendég, mert ugye vele kezdtük régen, és mindenki mindig kérdezgetni, hogy Ryan Hall, mert Ryan hol van. És én hívtam, igaz, nincs sok elérhetőségem hozzá, úgyhogy Uplay-en kérdeztem meg, nem válaszolt, de ez valahogy nem meglepő. Úgyhogy Ryan, hogyha valahogy hallgatod, vagy valaki szólni neki... Szóljak neki, mert egyébként mi szoktunk beszélgetni. De ja, én Discordon megpróbáltam múltkor felvenni, és nem tudom elérni sehol, úgyhogy nekem írt nekem Facebookon. Kommentet, de ott nyilván nem fogom meg. És bemeljük be Facebookon, Ryan. Úgyhogy viszont papi, ha most online van Ryan, szóljál már neki, hogy jöjjön. Ez így most már totál nem kínos. Nem, ez egyáltalán szabadítsátok ki Ryant. Abszolút szabadítsuk királyát. Na, szeretném tőletek kérdezni, hogy ki az, aki elment megnézni a Ready Player One-t? Szerintem mindenki. Nem tudtam akkor... megnézni, nem adják a moziba. Hogy Alex, nem láttad? Akkor kibeszéljük. Nem láttam. Én sem. De már kibeszél, és akkor addig bealfkolok. Van új VR játékom. Sziasztok! Melyiket? Mész a bevásárlóközpontba, mi? Ja, a Supermarket VR! Mit a bevásárolni, amúgy is olyan rohadt jó! Ezt akarom játszani. Alex, egyébként, hogyha akarsz VR gémet kipróbálni, én most kaptam egyet, ami szerintem nagyon jó pofa, és szerintem adnának kulcsot, ez a Dead Ground Arena. Nem adnak nekem vagy semmihez lesz-e kulcsot, offerelnek csak, de ha bármilyen requestet küldök, nem kapok semmit. Igen. Akkor mindegy. De bekérem, mi a neve? Lehet, hogy túl sok Dead Ground Arena. Videó van a csatornádon, és nem. Nem, el is fogadtak, mert le is ellenőriztek, minden volt. Minden. Na, visszatérre, Ready ez Player nem, One. Nem VR. Én nem láttam, de. Tehát spoilermentesen, csak hogy először is közületek kiolvasta a könyvet. Nem mellettem, de még kisegyította. Jó, szégyéltek magatokat. De nagyon szép könyv. Én azt hittem, hogy ilyen képes lesz, tudod, hogy ki kell színezni, már vettem hozzá zsírpétet, meg innen, és kinyitottam, és így... Tempera festék, meg minden mi. Hú, de megvágyult a szemem. Akkor megtaláltad ezek szerint. Megvan már. Na, tehát akkor, hogy tulajdonképpen... Jó, megnéztétek, láttátok. Én azóta egy csomót játszok a VR chattel, mert gyakorlatilag az a ilyen legközelebbi dolog hozzá. Igen. Legalábbis az ő világához, az Oasis-hez, igen. Van a Vive-porban Oasis beta, amúgy. Próbáltam? Hát, csak nem próbáltam még. Nem, én se, de letöltöttem. A VR chatet viszont próbáltam, és azzal meg tök jól el vagyok. Dune the way. Meg van egy amerikai streamer, Chelsea, aki full body tracking-el nyomja a VR chatet, és annyira szórakoztató, hogy ő teljesen így rárántott erre a VR chatre. Szóval azóta én így... Ő teljesen rárántott. Köszönjük, Alex. Full body-ba, mármint, hogy... Most tehát a Balázstól még kinéztem volna, de belőle... De leszik, most azért nem lőtt el ezt a poént. Nem, megkerestem a kommentet, és megkérdeztem, hogy miért gondolják, hogy náci vagyok. Annyira tudtam, hogy trigger lesz. De németül kérdeztem. Warum hast du gesagt? Warum hast du das gesagt? Hast du gondolod? Ich bin Nazi. Ich gehe das innen, mein Fraulein. Figyelj, mert ebből kettő Fraulein van, és az egyik még nem jött ki. Hát ezt gondolom kijött, mert kaptam hozzá. Na hát ezért is beszóltatok, hogy túl sokat VR-ozunk egyébként. Meg túl sokat internetezünk adás közben. Uram, atyám, 2018 van, és aktuális dolgokkal foglalkozunk egy félig tech podcastben. Mi történik? Jaj, ne. Ne, te jó ég, beszéljünk. Azért nem szóltak nekünk, hogy még van 3D nyomtató? Nem, arról mostában nem beszélgettünk speciál. Kaveri, amikor ilyen zavaró aktualitások vannak, akkor kell a Patreonról beszélni. Jogos, jó, hogy mondod. Van Patreonom. Van Patreonom, mindannyiunknak. Nekem van tényleg, a legtöbb tartalom eszembe a Patreonomon, csak úgy. Ha jön már én megkérdeztétek, van Patreonom, képzétek el. És több tartalmat gyártok oda, mint a saját csatornámra. Mert az új csatornád már maga a Patreon. Á, Patreon, iratkozzatok fel, lájkoljatok be, és küldjetek igen pénzt. Tehát Kaveri nem youtuber, hanem Patreon. Patreon. Ott is lehet live-ozni egyébként. Tessék, ott a fontos kérdés. Két hetente van live, de egyébként Patreonon minden héten, csak ezt nem mondtuk el. Úgy lehet live-ozni, igen, úgy lehet live-ozni Patreonon, hogy berakod a YouTube-ot, igen. Tessék, ott a nagyon fontos életbevágó kérdés cseten, tessék. Na. Hát, hogy ehetek-e már húst, még mindig nyúlkozta letetnek. Hát nem ehetsz, nem? És nem is ehet. Nem ehetek, és soha többet nem ehetek. Ez egy nagyon szomorú történet. Mi? Vegánnak kell lenned? Igen, muszáj, mert annyira köszvényes vagyok, hogy így megdöglök, ha nem vagyok vegán. És fehér hús se? Semmilyen húst. Barátságunk véget ért. És így fájdalom. Te kis búznyák. Értem. És mióta? Egyébként csak szólok a kedves nácizónak, hogy egyébként a köszvényi zsidó betegség szól. Szóval nem véletlenül. Balázs, halmozott ezt. Nem elég, hogy náci vagy, de már vegán is. Zsidó. És a végén hazott. Ez nagyon nagy handicap. Legdurvább az lesz, amikor kiderül, hogy íze is vagyok, liberális a csép. Az milyen durva. Az ne derüljön ki. Tehát az, hogy náci vagy zsidó, és nem eszel húst, azt még elnézel, de a liberális is. Én gondolod el, hogy fölébredek reggel egy másik pasi mellett, és az lesz az első kérdésem, hogy mit reggelizünk, szívem, salátát? De németül kérdezed, nem? De németül, és egy ilyen kis bajuszra. Was ist reggelizni? Sofort! Sofort! Ja, Béla, ja! Olyan! Répagünge minden! És közben átérzett a light dalamai a Rammsteinnak. Ja, du! És akkor mióta? Várjál, mióta du megy az adás? 10 perc, 55 másodperc megy az adás, és akkor hát tulajdonképpen sikerült társadalmi csoportot, kommentelőt, nézőt, raszt megsért. Jó, nagyon jó. Nem mindig jók ezek a podcastek, amikor mind a ketten itt vagyunk, Balázs, úgy érzem. Szerintem sosem. De hogy egyébként állandóan húzzátok a... Most ebből a mondatban nem fog jó kérni. Lovebird. Szóval egy ékepet kihagytad. Fehér véletlen nem vagy, kérdezi. Istenem, én most nézek egy sorozatot, és abban majdnem felröhögtem, mert teljesen jó munkaerőképpen véletlenül a munkában néztem meg az utolsó három részt, és abban volt egy csaj, ilyen szuperhősös sorozat, és megsebezték a csajt, és a bőre egy gyíkbőr volt, és meg kellett fognom az orromat, hogy ne röhögjek fel, mert egyből az jutott eszembe, hogy pont ma podcast lesz, és úgyis jön a gyíkemberezés, és erre ott van egy gyíkember a sorozatban, mondom. Ilyen ez milyen sorozat mesél amúgy? Ez a Black Lightning nevezetű, teljesen polkorrekt szuperhős film sorozat. Nem jó, polkorrekt dolgokat nem szeretem, túl unalmas. Ha nem lenne DC, lehet, hogy én is szenvedtem volna végig, de most már így, hogy megnéztem belőle szerintem az összes részt, amennyi kijött, most már úgy vagyok vele, hogy hetente egy rész jön, most már megnézem csak azért, hogy úgy érezzem, hogy nem volt időpazarlás. Jaj, ez Istenem! Ja, ez van. Breaking Bad. Benne van Zuckerberg, mint Android? Persze, ja, tényleg. Igen. De nincsen a segge alatt ilyen kis emelőpárna, hogy nehogy a emelőpárna? Azt néztem, hogy az mi a szar? Szegény gyereket érted, a nördök legaljából elküldték körtre, az arcába nyomtak 40 kamerát, és most szétmémelik, érted? És tényleg ilyen emelőpárna volt? Igen, emelőpárna, és azt mondták, hogy azért rakták alá, mert hogy alapvetően nagyon alacsony ember, 175 centi. Én 165 vagyok, szóval nagyon az szépen köszönöm a cikkírónak. És hogy egyébként is ferdén rakták alá a párnát, azért, hogy jobban kihúzza magát, és hogy ezzel még nagyobb hatalmat sugározzon. És hát olyan nagy hatalmat sugározzon. Úgy nézett ki, mint hogyha érettségi bizottság előtt ülne, és tényleg nem tanult volna. És felehetetnék, igen. És van róla egy kép Facebookon, ami most előkerült, hogy hogy a laptopján le van takarva szigetelőszalaggal a kamera, meg a mikrofon. Ja, érted? Zuckerberg! De ez már benne volt valamelyik Facebookos live-ba is egyébként, és ezt ki is emelték, hogy le van náluk, igen, mert hogy hát jaj, lopják az adatokat and stuff. Ja, csak azt ne. Fú, mekkora hitokat a hozzáállás. Csak azt ne. Érted? Tehát ha neki le van szigetelőszalagozva, ő tud valamit? Ővi a rendszert? Hát igen. Egyébként az van, az ismerősöm, vagy hát barátom valamilyen szinten otthon van ezekben az IT dolgokban, és ő is mondta, hogy időről időre azért a Windowsban vannak olyan biztonsági hibák, hogy tényleg nagyon egyszerűen be lehet törni, és a gépen meg tudják nyitni ugye a webkamerát. Ugye a legtöbbe világított lámpa, hogy éppen működik, csak hát most nem. Nekem tudod, mi jut erről eszembe? Visszakadozol, Kevin. Káveri, tudod, mi jut erről eszembe, hogy valaki bekapcsolja egy vadidegen embernek a kameráját? Ahogy kezdtik a live-ot még, mielőtt elkezdődött volna, és Balázs webkamerája. Jaj, ilyen papolászott! Nem, meg az előtt. Jaj, igen. Azért mondom, egy ilyenre bekapcsolja valaki, és mondja, hogy hát inkább ezt a vírus letörlöm a gépemről, nem szeretnék többet látni. Amikor a 30. nagymamára kapcsolod rá, hogy éppen pakolja fel a befőttet, az fáj. Igen, hogy egy Balázs ígyött ilyen B-stream-mel. Nagyon akadozva, kávé. Ő netet váltok, most jutott eszembe. De közben kötik be, vagy mi? Nem, neki nem. Ő tud váltani netet, és a múltkor használta az újat, és rohadt jó minőségű volt végig, most meg harmonikázik össze-vissza, mert én akartam visszani, milyen eddig tartott. Hiba, nem. Most elvileg átváltottam, amúgy. Uh-huh. Sose volt meglátjuk. Ilyen jó. Oh. Aha, nem váltottál. Wow. Nem váltottál át ide. Szerintem most váltódik amúgy át, mert tényleg rainbow-ztunk vele, meg mit tudom én is, ne. Te sokkal jobb a érted, ilyen mini alufóliából csinált kis rádiótornyat, érted? Az aztán így ott van a töltsér, az ablakon kifele néz. És ilyen internete van, és totál király. Most már látom Kaveri szemüvegén tükröződni, hogy milyen oldalakat néz. Igen. Milyeneket? YouTube. Csak picikét laggol, Sisi, a webkamerát indíts szerintem újra. Ja, vagy a streamet állítsd. Így sokkal jó, mert most lagnak tönkrement. Jó, mindjárt vissza, gondolom. Elettünk csúszva! Yeah, baby! Na. Na, jó a töltőképernyő. Üdvözöljétek a töltőképernyőt. Egy töltőképernyő mind felett. Egy töltőképernyő egyetlen. Ha már Kaveri éppen nem dumál, ti mit csináltatok hétvégén? Nem voltam Szegeden, és buliztam egész végén. Én a Műjószó országos bajnokságon voltam a Duna Arénában. Azt láttuk, mert twittereztél róla. Kaveri, most csendben vagy. Ajaj, nem lett jobb. Nem lett jobb. Nem, sőt, sajnos. Rosszabb szerintem. Na? Hello! Alexet próbáljuk meg visszaidesgetni a kamerája elé, mert így eléggé unalmas a háttere. Visszajöttem. Círmos a lesz. Látod, amíg csak szólnod kellett, Lali, rád vártam, hogy szólj. Kaveri egyébként szerintem meg gépresi vagy valami kéne, mert ez még mindig a régi net. Szóval mit csináltál hétvégén, Alex? Igen. Hát, akarsz róla beszélni? Hát arról a részéről nem. Akarod tudni, mit csináltam hétvégén? De vigyázz, mert tehát az a baj, nekem túl vad életem van. Igen. És nem te választottad a vad életet, hanem nem a vad én választottam, téged, hanem igen. A... Mowgli az új becerés. Nem én választottam. Hanem találtam egy bandőt nagyon szar VR játékokból, 3 dollárért 8 játékot, és azokat próbáltam ki. Na? Lesz belőle tartalom? Nem. Alex, milyen jó ez, mi ez lenne? Nem, nagyon szar volt. Hát Alex, ezt próbáltad meg rám sózni? Van benne egy játék, ami jó. Csak most mondom. Sőt, az RPG Merchant, az kifejezetten vicces. Az megvan. Tehát, de az egy olyan játék amúgy, hogy minden második ember lop, csal, vagy hazudik, és te meg egy merchant vagy, egy boltos, egy olyan, NPC. Olyan, mint az élet. Igen, csak itt annyi különbséggel, hogy mindenkit meg kell ölni, aki egy picit is gyanús. És az attól áll, hogy állsz a kis pultodnál, és akkor jön egy vásárló, megfogod a kardot, és így mondod, mit akarsz? És ha picit is gyanús, akkor szétvered a fejét. Hát ez egy érdekes játék. Family friendly, nem? Igen. Jó, hát mondjuk már ilyen direkt baldi amúgy, tehát hogy ilyen vicces. Na, azt például azon is nevettem, de például van benne olyan, amilyen... Van az a játék, az Island 359, ilyen dínós, lövöldözős, nagyon híres játék, és én nem értem, mitől híres. Szerintem technikailag az egyik legrosszabb játék. És ez hol van ez a VR bundle? Ez létezik még? Igen, létezik a... Hol van ez? Amíg Alex megtalálja, addig beszéljünk. Igen, szerintem egy kicsit arról, ami a hétvégén volt. Voltak választások. Igen. Tényleg? Hétvégén volt a választások. Hát nem, nem most hétvégén, előző. Az előző, igen. Előző hétvégén. Hát Lavi egyszer megpróbáltott. De ez a mostani hétvégén majdnem újra szábolás volt, nem viszont. Igen. Most tüntetés volt, nem választás. Ja, mentek tüntikézni. Mentek lámpázni. Ja. Vagyis nem szabad ilyet mondani, hogy baloldaliak, a rendszerváltó erő. Jó, igen. Kajakra. És így idézőjel tudod, mind a kettő, rendszerváltó is, meg az erők is. Én azt bírtam, hogy így a sajtóban így nyomták végig, hogy csalás történt. Most kiderült, hogy az egyetlen olyan dolog, amire rá lehet húzni, hogy csalás, azt egy jobbikos csinálta igen, és saját szavazókörében. Saját szavazó körében. Nem a saját szavazó, tehát úgy, hogy a bizottságban ült, és pecsételt, és kicserélte valami rossz pecsétre az eredeti pecsétet, és azért lettek érvénytelenek a szavazatok. Igen, és ha jól összeszámolták volna, lehet még Fidesz behúz kettőt. De tényleg, Károly, hát, te ugye komolyabban is érintve voltál a témában, nem? Hát olyannyira, hogy ugye én bennültem a számláló, vagy ez a szavazóbizottságban, és én azért mosolyogtam meg különösen ezt a csaltak és hű és halál egyszerűen. Tehát aki ez valaha volt bármiféle köze, az tudja, hogy ez egyszer lehetlen. Tehát olyan szinten lehetetlen, hogy tehát nem méri meg, nem tudsz annyit, tehát nincsen olyan módja a csalásnak, ami kifizetődő lenne. Egyszerűen nevetséges, pláne így egy egész országos választásokat megnyerni, meg aztán nem. Hát az olyan a világon nincsen, úgyhogy érdekesek voltak a cikkek, hát nyilván inkább próbáltam tartózkodni tőle, de azért azt megfigyelhető volt, és kicsit gondolkodtam is ezen, hogy tényleg mennyire ilyen vélemény buborékba élünk, hogy ugye írták az emberek, meg ment is az interneten, hogy hát szavazzatok, és akkor osztogatták, meg posztolták, hogy kiszavazott kire is, hogy ez nem lehetséges, hogy minden is így. Volt egy ilyen mém, hogy hidd el, hogy nem, vagy nem is tudom, hogy volt, hogy nem minden polgár az ismerősöd Facebookon, vagy valami hasonló, és hogy tényleg nem, tehát próbáltak az emberek a Facebookon, a Facebook virtuális valóságán belül kialakítani egy alternatív valóságot. Igen, és tényleg elhitték, és posztolgatták azt, hogy hát itt nézd meg, hát itt kiraktam a freepulse.com-ra ezt a szavazást, végigosztottam az ismerőseim között, és csak 23 Fidesz jött ki. Hát is így volt egy csáva, aki így röhögött, és még ezek mondják, hogy a vidékiek a buták. hát, hogy így... Egyébként ez is egy kicsit sántít, ez a vidékiek a buták. Hát tegyük hozzá, hogy erre mondtam én azt, hogy csak mi budapestiek lehetünk annyira arrogánsak, hogy mert ugye nem így hangzott el, hogy a vidékiek a buták, hanem hogy a hülye vidéki parasztok beszavazták a Fideszt. És azért hát gyerekek, azért ebben a hülye vidéki parasztokban benne volt Szeged, Debrecen, Békés, Csaba, tehát hogy azért érezzük, hogy azért ez egy kicsit sátít. Veszprém, tehát hogy mi nem vagyunk parasztok, mert csönd legyen. Valakire szó. Köszönjük, Alex. Csönd legyen! És egyébként, ugye én Dave-vel is, Sirius-szal is volt egy igen izzasztó beszélgetésem. Azért azt lehet rólam tudni, hogy én nem kifejezetten a liberális szavazó embertípus vagyok. Hanem a Fidesz-Bérenc. Dave pedig nem kifejezetten a konzervatív oldalt erősíti, ahogy Sirius sem. És így dumálgattunk, beszélgettünk róla, nyilván, tehát egy elég komoly vita alakult ki, de mégis valahogy hát meg tudtuk azért azt oldani, hogy emberi keretek között maradjunk. És... De büdös fuck! Büdös fuck! Baseball zütőke, és elmondom nektek egyébként őszintén, hogy valahol azért az eléggé frusztráló volt, hogy tényleg, és most nem nyilván Sirius, meg nem csak Dave-re mondom, hanem igazából egy kicsit így magamra is, hogy nagyon nehéz olyan világban élni, ahol minden nap találkozol egy valósággal, a Facebookon, a Twitteren, a YouTube-on keresztül, de hogy azért a valóság ennél sokkal szélesebb. És azon filóztam, hogy hány olyan dologról gondolhatok biztosat és tutit, ami simán lehet, hogy egyszerűen totál téves előfeltevéseken alapul. És volt a 444-nek egy tök jó videója, ami így beszélt arról, hogy miért alakult így a magyar rendszer, és hogy... Az tényleg jó volt egyébként. Igen, az egy abszolút jó videó volt, és hogy mennyire... Tehát, hogy a Fidesz miért tud így benyerni, illetve hogy az ellenzék miért nem tud semennyire nyerni. Most már 12 éve lassan, érted? Vagy 8. Mert... És hogy ott leírta azt, hogy volt egy a rendszerváltáskor egy olyan időszak, amikor azt mondták, hát a privatizáció az nagyon jó, gyerekek, hát eladunk mindent, és akkor itt automatikusan itt olyan kánál lesz, itt lesz Ausztria és Németország. És tényleg eladtak minden vagyont, fillérekért gyakorlatilag, tehát tényleg fillérekért, és nem volt gazdaságunk. Nem volt igazából, ami termeljen. És hát nyilván az embereknek nagyon nagy része ebbe iszonyatos szegénységbe süllyed bele, és a középréteg az szinte eltűnt, hatalmas szakadékok keletkeztek, és azért történhetett meg, hogy míg emberek mondjuk 2-3 autót meg házat vettek, addig más emberek pedig utcára kerültek, mert 25 ezer forintból kellett mondjuk megélniük, és abból 15 ezer forint volt mondjuk a rezsi. És utána ugye jött mindenféle különböző kormány, volt azért egy világválság, azért az nem túl jó, ugye voltak itt ezek a hiteles dolgok, amik igen gyanúsak voltak, tehát nekem is nem is volt bejelentett munkahelyem, de emlékszem rá, hogy 0%-ra elvihettem volna egy vadonatúj autót. És hányan megtették? És hát ugye fiatal, ilyen 21-22 éves srác voltam, és hát nagyon imponáló volt, hogy hát most figyelj, odaadjál, aláírod, figyelj, ide jössz, beülsz, kimész, és... És még bátorítottak is, hogy ezt tedd meg. Abszolút, de hát figyelj, mondtam is, én emlékszem is a szalonnál, már nincs egyébként meg, ami ott volt, és mondtam neki, hát figyelj, nincs bejelentett munkám. Mondom, van ennyi pénzem, hogy kifizessem a törlesztőt, mondjuk nem volt egyébként a kevés a törlesztő, ahhoz képest ugye, hogy mennyit kerestem, de mondom, így ki tudnám gazdálkodni, de... Valahogy így éreztem, hogy nem frankó, tudod. Tehát amikor így... Amikor nem jön ki a matek. Jól hangzik. Túl jól nem hangzik. Jön ki. Tehát ez itt... Ugye Fater mondogatja mindig, ugye, hogy, és ezt már többször mondtam, hogy ingyen leves nincs, azt már egyszer valaki kifizette. Igen. Na, de mikor fogja rajtam számon kérni? És hát most nem mondom, hogy én átláttam, és akkor tudod, jönnek ezek a mémek, hogy így pörögnek a számok. Igen. Hogy átláttam volna, de minden esetre eléggé... Szkeptikus voltál, pont megfelelően szkeptikus voltam. Igen. És pedig rengetegen beleugrottak, szüleim is, meg hát mindenki tudja, szerintem nincs olyan ember, akinek ne lenni irgalmatlan nagy pénzeket el ne bukott volna. Csak hogy egy közeli példát mondjunk, én is beleugrottam, és én úgy ugrottam bele, hogy az automárának a felét azt ott a helyszínen kikesseltem. És még így is buktam rajta nem keveset. Ja, így is még kifizetted a... Hát utána én vettem egy használt autót a munkámhoz, 900 ezer forint volt az autó, 400-at kifizettem, és kértem, hogy 5 éves konstrukciót adjanak, vagy 4 éveset, a legkisebbet, és mondták, dehogy is 12 évre vigyem el. Igen. Mondom, 12 évre... Ember 12 év múlva már rég nem lesz meg az autó, és még fizetem majd a törlesztőjéket. Igen, mondom, ne szórakozzál, nem szeretek tartozni, nem szeretem a hűségidőt, meg tehát én tartózkodok minden ilyentől, sose tudhatod, hogy mi van, és komolyan mondom, egy hónapig ment a húzavona, mire nagy nehezen találtak egy olyan bankot, ami a legkisebb 5 évest odaadta, persze az drága volt, és svájci frank alapú. Na most úgy nézett ki a történet, hogy 900 volt az fizettem, és még utána 1,5 millió forintot. És hát az autó még mindig fizettem már, tehát sehol, tehát roncstelepen volt. Nem egy drága autót vettem egyébként szerintem. Mindegy is, mert igazából pénzt kerestem vele, tehát úgy most azt mondom, ennyi De hogy gondoljatok bele, hogy utána még aztán egy ilyen az embereket lerántotta. És ugye a 444-es videóban az van, hogy erre nem tudott egy úgymond baloldali formáció sem igazán választ adni, sőt, hát a baloldali formáció, ugye a kígyók kígyóznak, ugye hát mindent megtett azért, hogy lejárassa saját magát, és hogy erre ugye jött egy ígéret, hogy mi a multikat megadóztatjuk, és stb. És rendet rakunk, és hű meg ha. Egyébként a leírásba bele fogom rakni a 444-es videót, nézzétek meg, mert szerintem tényleg fontos tudni, de hogy az egészet azért hoztam fel, nem is a politikai vonzata miatt, hanem ugye ott az a konklúziója az egésznek, hogy válthatják a különböző elvek, meg különböző kormányok egymást jobbról-balról, de hogyha az alapelv nem változik, a gondolkodásmód, akkor semmi nem fog változni. Mert ebben is az van, hogy az országunknak olyan, mivel nagyon komoly nyersanyagunk nincs, amit tudnánk értékesíteni, olyan ipart kellene, vagy mezőgazdaságra ráfeküdni, bármi, amit drágán tudunk eladni, és ami mondjuk a környező országokban nincs, vagy nem ennyiért. És drágán lehet eladni. De hát ugye ez most ilyen pillanatban Magyarországon nincsen. Na mindegy, és így gondolkoztam ezeken a dolgokon, és aztán olvastam a Ustream-nek az alapítója, és a Forbes-ban van egy interjú vele, azt elolvastam, és ő például azt mondta, ő is erről beszélt, hogy lehet, hogy az emberek ekkora buborékba élnek, és nem esett le nekik, vagy tényleg elhitték, hogy itt rendszerváltás, vagy kormányváltás lesz, mikor egyik előrejelzésen mondta ezt. És ő is erről beszélt, hogy kicsit most mindenki lépjen hátra, és nyomja le az internetet, és menjen oda régóta nem beszélt szóba. És menjen el, hívja el őket vacsorázni, vagy menjen át, hívassa meg magát, és üljön le, és beszéljen velük fél órát, vagy egy órát úgy az életről, meg a politikáról, meg minden. És nyilván ez most mennyire harmadik, vagy mi ez, ilyen mi ez white people problem? Hogy most, ja, hát és akkor most fogom, és te, Alex, figyelj, mikor beszéltünk utoljára személyesen? Lemennék hozzád, nem hisz meg egy rántott húsra? És akkor rászánok egy napot, hogy leutazok, és persze, és ki fogja elvégezni, tehát ez, nyilván ez így mondhatnánk, hogy nem reális, de azért valahol ez lenne a normális, nem? Hogy az emberek tényleg átmenjenek egymáshoz, vagy beüljenek, leüljenek sörözni, és szóban normálisan átbeszéljék, és ne az interneten. Ugye most itt hirtelen 10 millió, hogy szokták mondani, hogy 10 millió politológus országa lettünk. Tehát, hogy most itt hirtelen mindenki velünk együtt az élen megszakértette a dolgokat, és közben a valóságnak ehhez köze nem volt. Igen, tehát az internetnek ugye nagy veszélye, hogy egy idő után hajlamos vagy, főleg ez ugye a social médiára érvényes, idő után hajlamos vagy csak azokat az véleményeket, meg posztokat elolvasni, amikkel egyetértesz, vagy amik téged is érdekelnek. Vagy csak azt rakja elő a rendszer. Igen. Pont és ezért, mert ugye azokat... Ez óhatatlan, hogy egy idő után mondjuk a Facebookon csak az fogja elégedni a rendszer, amit folyamatosan nézegetsz. Illetve ugye a portáloknál se úgy működnek az emberek, hogy fölmennek mindenhova és elolvassák ugyanazt a cikket, vagy ugyanarról a témáról szóló cikket több portálon is, amiről ugye lehet tudni, hogy az egyik az kormánybérenc, a másikról lehet tudni, hogy ballipsi. Tehát, hogy nem csinálják ezt az emberek, rádiót se így hallgatnak az emberek, tévét se így néznek az emberek. És tulajdonképpen ez a gond, hogy mindenkinek megvan a saját kis szellemi közege, amiben úgy jól érzi magát, de kifele nem néz senki nagyon. És szerintem ezért volt egy hatalmas arcúcsapás azoknak, akik kormányt szerettek volna váltani, hogy ez nem sikerült, mert nem is gondoltak arra a lehetőségre, hogy emberek másképp gondolkodnak, mint ők, hiszen szinte csak egymással kommunikálnak, egymással érintkeznek, és ugye a véleményközösségük az azon. Hát ugye most a Zuckerberget berángatták a szenátus elé, és egyébként voltak nyilván ilyen nagyon creepy kérdések is, mondja a fickó, hogy Mr. Zuckerberg, a Facebooknak mi az üzleti modellje? és akkor így néznek, tudod, így körülött, és így körbenéz, mintha ilyen beugratos kérdés lenne. Hát hirdetéseket helyezünk el. És akkor így az öreg szenátor, láttam. És akkor így, akkor miért kérdezed? Tudod, azt hittem, hogy lesz benne valami csavar. És volt egy másik, hogyha én nem zárom be a lakásomat, és a kulcsot kint hagyom a virágágyás alatt, akkor jogos, ha feltörik, hogy betörik a lakásomba, vagy betörnek a lakásomba? És akkor így, tudod, így bútolt a Márk, látod, így látszott, hogy keresi a nyilván, és így... Nem tudta, hogy mi a jó válasz. Nem tudod, hogy mi a jó válasz, és mondja, hogy elnézést, ez hogy kapcsolódik ide? És akkor a fickó mondja, hát most ezt hirtelen én sem tudom. Az kizárt dolog, mert nem tudom. Hát és akkor így, pont nem is tudom, kire írtam rá, valaki átdobta nekem, és akkor mondtam, na hát, nem csak Magyarországon, azért az Egyesült Államokban is van, hogy alacsonyan van a létszérted, hogy így. Tehát ott is azért, Ted, gyere, jó elvtárs vagy, te is bekerülsz ide szenátusba. Ezt a politikai témát, bocs Balázs, ezt a politikai témát szerintem lassan engedjük el, úgyis a demagógiában a podcast után erről fogtok beszélgetni, ugye a választ. Ez itt a reklám, melyet Kaverinek befizettem a pénzt, úgyhogy elmondhatom, hogy a podcast után lesz egy demagógia bikókája, és abban tovább megyünk ezen a vonalon. Nem tudom, Kaveri nem biztos, hogy jön, de a szokásos demagógiás csapat ott lesz. Lali, te sem? Én mindig óvakodok ettől a politika témától, mert én nagyon kívülálló. Neked is fontos a munkád, igen. Nem csak a munkám miatt, engem eleve nem érdekel ez az egész. Meg kell, hogy mondjam őszintén. Viszont ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jó volt látni, hogy ennyien elmentek szavazni. És hogy divat lett a szavazás gyakorlatilag online. Igen. Tehát ennek így kéne mennie. Ez jó, hát ez a tudatos polgár. Tehát, hogy elmész, és ott vagy, és szavazol. De egyébként, na minden, most elaligyed. És rájössz, hogy x-elni kell a szavazólapon. Ja. Képzeljétek, kaptam egy fotót, majd kirakom holnap Facebookra, szavazólap, és oda van írva Filctollal az egyik helyre, hogy potpárt, és be van x-elve. Ez nagyon jó. Ezt komolyan berakom borítóképnek. Ez tök jó, és tudod, mit mond erre az MVB? Érvénytelen. Pedig egy szavazatot kaptunk. Adott, hogy így benyújtanánk egy panaszt, hogy mi tudunk valakit, aki a potpártra szavazott, és nem jelent meg a listás szavazataink között. Csalásra gyanakszunk. Én ezt csalásra tippelek. Egyébként azt tudtátok, hogy érvényes a szavazólap mindenféleképpen. Abban az esetben, hogyha a két egymást metsző vonalal bejelölsz egyet. Igen. Tehát te rá is rajzolhatsz, rá is írhatsz, üzenetet küldhetsz, attól van, még az van metsző vonal, tehát akkor tulajdonképpen egy svasztikát, ha rajzolsz, akkor úgyis érvényes. Balázs, köszönjük. Csak azért mondom, mert én már láttam ilyen szavazólapot, azért mondtam. Ja, vicces volt egyébként ez a... El kellett mennem esküt tenni, és akkor esküszöm, hogy a demokráciát mindenki ellenében védelmezem. Tiszta Amerika kapitánynak ilyen, hogy a Spannónia kapitánynak éreztem magamat. Isten engem úgy segéljen, tudod? És így esküszöm. Hogy kellett, hogy rá kellett tenni az egyik kezed egy bibliára? Nem, a szívemre. Így. Ja. De jó, a magyar volt, ember a bibliája a szíve. Lelki ismeretedre bízták, nem a 10 porancsolatra, értem. Igen. Hát figyelj, igazából utoljára én a honvédségnél tettem esküt, és esküdtem föl a hazavédelmére. Ezek szerintem amúgy jó dolgok. Mármint én úgy gondolom, hogy ez szerintem ebben semmi ciki vagy ilyesmi nincsen, és tök szomorú, hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy a hazája az, és akkor Magyarország, meg így meg úgy, igaz, Alex? Aha. Kaveri, egyébként most már elmondhatod. Imádok itt élni. Az eskü szövegében te mit mondtál? Az életem árán is megvédem, vagy az életem árán is meglépek? Ja, ez volt, hogy igen. Az életem árán is meglépek. Nem, akkor ezt ugye még nem tudtuk, hogy itt van, meg nem jutott eszünkbe. De az erőt egészséget helyett majdnem minden hétfőn erősegérmérget ordibáltunk az alakuló téren. És az a, durva, hogy addig, ameddig nem figyelsz nagyon oda, addig, hogyha 100 ember kiabálja, nem hallod meg a különbséget. Nem. De mondjuk úgy jártam, hogy mögöttem volt a százados. Úgy necces. Nem szerettem krumplit pucolni. Annyit szerintem se előtte, se utána. Viszont pucolod a krumplit, és van ilyen koptatógép, tehát még nem is kéne. Viszont ha már katonaságról van szó, azt hallottátok, hogy ki hunyt el tegnap előtt? Captain Jack. Nem, kicsit. Nem. Acéllövedék című filmet láttátok? Ja, igen. Full Metal Jacket. Pontosan, aki a kiképzőt játszotta. Full Metal Jacket, igen. A sztoriát vágjátok a annak a jelenetnek? Fú! Melyiknek, amikor, hogy effektíve, hogy hogyan került be az acéllövedékbe. Ő egy kiképző tiszt volt, aki balesetet szenvedett Vietnámba, és visszajött, és akkor lett kiképző tiszt, addig aktívan harcoló alakulatnál volt, és felkérték, hogy menjen el szakértőnek. És odavittek valami két ballába a színészt, és beállt megmutatni neki, hogy kell játszani. És Kubrick azt mondta neki, hogy... Aha, Kubrick azt mondta neki, jó, maga szabad? Igen? Jó, akkor ön lesz az. És neki kellett eljátszani ezt a szerepet, igen. Tehát meghívták szakértőnek, és így lett belőle. Igen. És ez a szerep, ez egy olyan szerep, ami gyakorlatilag az egész filmben maximum, hogyha 5 percig látható, de annyira mély nyomot hagyott, hogy az összes katonafilmben, ha megnézitek, van valami hasonló karakterű kiképzőtiszt. Tehát ő volt a kiképzőtisztek etalonja. Én szerintem ezt nem láttam a filmet. Az adás előtt átküldtem neked egy YouTube linket, amit majd meg fogok osztani a kedves nézőkkel. Az a különlegessége, hogy ez a jelenet van benne hangalámondással a 80-as évekből. Én emlékszem, ezt még úgy néztem meg, hogy még forgattunk, annól tanultam filmezni, és a tűzoltók mondták, hogy nézzük meg ezt a filmet, mert velük voltunk egy hetet forgatni, és velük néztük meg, hogy mondták, hogy ez ilyen olyan film, hogy ezt látnotok kell, hogyha velünk vagytok, és velük néztük meg, tényleg eléggé súlyos film volt. És miért, vagy mit filmeztél, vagy mit tanultál én ezt az oldaladat? Multimédia fejlesztőnek tanultam, és programozástól kezdve hangig, képi anyag felvételig mindent tanultunk. És volt egy olyan hét, amikor pont belük forgattunk egy ilyen dokumentumfilm jellegű dolgot, és akkor benn voltunk egy hétig a tűzoltókkal, mentünk mindenhova, csináltunk mindent, és vágtunk belőle egy anyagot. Ez de menő. Kind és elvégezted a sulit? Persze. Multimédia fejlesztő. Ként végeztem, az a szakmán. Sokat felejtettél azóta, hogy láttam. Hát igen. Akarsz röhögni, papi, az eredeti szakmám nekem is ez. Te is multimédia fejlesztő? Igen, én is multimédia fejlesztő. Ahhoz képest egy rohadt kamerát nem sikerül venned, amivel értelmes felvétel, tehát az nem kell multimédia fejlesztőnek lenni, hogy valaki megyen. Legalább rohadt videókat vágok. És emlékszem, ez igaz, ez viszont igaz, de emlékszem, amikor a Balázs, van egy ilyen vlogja valami még garázsba, hogy megvette ezt a kis akciókamerát, és majd most jól kipróbálja este. És így a hang, a kép, tehát így van itt egy ilyen nagyon régi Sony Ericssonom, még az első kamerás mobilok egyike. Hát lehet élvezhető felvétel. Jó, van azért, nem kell ennyire túl dramatizálni. Nem. Jaj, öregem. És így Alex így interaktív. Itt vagyok. Itt vagyok, mely? Tényleg, a Siriusos reklámot láttátok? Igen, én láttam, nagyon vicces. Én láttam. Nagyon jó. Microsoft reklám. És az Office csomagot reklámozza, és Sirius meg... Mindjárt megnézem. Az a másik srác a... Sirius ja, és Attila. A... Csecse Attila, vagy igen, hogy... Csecse. Csecse. Alex, mondd ki. Csecse. És nézd a kamerám, és úgy mond ki. De nézd ide, így. Nézd. Csecse. Talán kihagyom. Alex, a búval béled. Igen, abszolút. Csecse Attila szinkron színész. Talán kihagyom. Fel is gyújtatom az egész évületet. Látod? De hallod, hát családias hangulat, 40 perce politikázunk, és így elfáradtam komolyan. De hát hogy, te hozzá se szóltál? De tényleg miért fáradtál? De én akartam élvezni is az adást, nem 40 perc itt ülni és bámulni előre, figyelj, érted? Élvezd. Most beszélünk másról, Csecse Attiláról. Tök jó egy bámulni a monitort, de... Családias hangulat. Nálunk itt van ilyen hangulat, mi van? Akkor ne hívjadok meg ebédet. Politika az előétel. Igen, konkrétan. Hát rendesen elfáradtam komolyan. De hogy fáradtál? Vissza az utazol. Azt sem tudom, mi van. Jaj. Jó, hát most Alex, ez ilyen dolgok vannak, ez most ez ilyen időszak. Egy szót nem szóltam, csak a kérdezet. De itt fikáztál minket, hogy ja, utána megint hallgatod. Pocket már nem a régi. Hát nem, ha ez a családias hangulat, akkor már bőven nem. Megyek is, jó is, mindjárt megnézek egy Csecse Attila videót. Csecse Attila videót. Sokkal jó. Családias hangulat. Best. De rosszak vagytok. Gyerekek. És mit szóltok akkor a beszélk a videós gáláról? Hú, de jó téma! Na, nekem gyerekek, mennem kéne, arra gutyatok! Dugóban vagyok. Várj, ez most már nem jó. Ez már nem jó. Várjál, Pabi, bejátszom mögéd az Árpád hidat. Nekem dolgom van. Tényleg, Papi, te ott feszítettél öltönybe, azt néztem. Ja. Papi nem, hogy öltönybe feszített, Papi jelölt voltam, bekapattam. Utána, ilyen striptease volt. Ja, de azt láttad, azt nyertél is valami kategóriában? Persze, az ilyen olcsó bor kategóriában. Persze, a sexy boys. A gaminget nem nyerted meg? Vagy azt ki nyerte meg, a VR, vagy mi? Nem, a VR most nem volt, azért Nessai nyerte meg. A gaminget Nessai? Nem mondjuk, hogy meg is érdemli. De megnyerte az év felfedezetjét is. A Versailles. De mondjuk azt nem értem, de ennyi erővel akkor... De várjál, már nem értem. Annyira szeretem. Tehát, hogy végtelenül jó ember, de... Én is megnyerhetném a év felfedezetjét így 8 év videózás után, nem? Ugyanannyi esélyem van. És egyébként ez nem Versailles-nak kínos, tehát azért ezt szeretném. Nem, hát persze, de hogy végtelen szeretem, az év felfedezetje nem az, aki vadonatúj, és azon az éven kellene. De egyébként lehet, hogy másképp értették, mert amúgy, én úgy emlékszem, hogy Versailles-t most így felfedezte magának talán a UPC, és ezt a wifi-s kampányt ezt vele nyomták le. Úgyhogy lehet, hogy igazából erre gondoltam. Ja, hogy erre, ezt, mert én azt hittem, hogy nem, mint, arra gondoltak, mint a legújabb, hogy lett egy új csatorna. Legújabb. Így van, lett egy új csatorna, és ezért lett az év felfedezett. De milyen csatorna kategóriában? Valamilyen sport. Nessa FC, valami ilyesmi. Aha. Na, ránézek. Hát figyelj, igazából, de voltak kis videósok is, akik nyerhettek, nem? Ha voltak, akik aksalújak voltak, igen. Tényleg? Mennyire? Hány feliratkozósak? 150 ezer! Nem követtem. De tudom, nyugtass meg, hogy azok közül 99%-ban kihívás videó. Kihívás, köszönöm, nem jutott eszembe ez a nem tudom, tartalom. Azt hiszem, hogy a Benny Póvát is berakták, mert hogy neki lett valami új csatornája meg dolgok. Abszolút, Benny is egy baromira új. Még nem. Benny ki? Benny ki? Igen, lenne egy ilyen, Benny ki. A gyerekek. Azért ez kabaré, tehát amit lenni, komolyan mondom, az tényleg nem semmi. És kicsit olyan, mint, tehát hogy nem, tehát nincs ott egy ember, aki szóljon, hogy ez nem fog jól elsülni. Hát, nem hiszem, hogy az bárki negatívan promózná, hogy jó, hát ez nem sikerült. Jó, de lesz, hát pont egy olyan projekt. Gondolom mindenki azt, hogy egy ilyen fedező, nagyon jó projekt. Látom Marciék videóit. És miért? Alex. De most miért lehetne díjazni a tehetségeket, érted? Hát ők még fiatalok, nem tudják, hogy az értéktelen, súlytalan szervezetnek az értéktelen díja. Tehát most érted, simán lehet ilyet csinálni. De szerintem ez kell is egyébként. De ez semmi baj nincs, sőt, kifejezetten örülök neki, hogy van ilyen. Csak azt mondtam, hogy hogy van így átgondolva, vagy az, aki 5 éve videózik, az hogy... Engedd el. És most nem lesz száj, semmi bajom lesz száj, tényleg nem neki szól, hanem... De persze, hogy nem. Ez egyértelműen nem, hiszen jó mondom, Freddy D. az év felfedezetje. Igen. Itt 11 év videózás után. Coveri Sirius, ja. Coveri az évszázad. Meg Izzy Criswell, az évszázad felfedező. Ja, tényleg, Hörbi. Hörbi az év felfedezettje. Ő nem lehetne az év létrája, vagy valami, mert mindenki a hátán mászik fel? Az év létrája! De ezek a rendezvényeknek egyébként nem lenne az is a célja, hogy a fiatal kezdőket egy kicsit megtolják. Tehát mit tudom, van valaki, akinek 5-10 ezer... akinek 5-10 ezer feliratkozója van, és senki nem ismeri gyakorlatilag, csak egy kis közönség, és bemutatja. Pepsi Béla az év új felfedezett. Pepsi Béla biciklije. Fölhívnak a színpadra, mondják, hogy ez itt Balázs a podcastben láthatott, akár ő az a dagadt náci, akinek amúgy van egy saját csatornája is, de azt nem is... Vállalhatatlan. De nem is gond, hogy nem ismerik, mert amúgy szar. És hallod, jön a következő jelölt, tessék jönni, Gyuri bácsi, mit itt ágyulós? Blubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblub fiam! Hát, ja, igazából érdemes Fanmade Maker Marcéknak a videóját megnézni, mert nagyon, tehát csodálatosan összefoglalja, hogy 5 perc szponzor blokk után, 5 perc köszönjük a szponzoroknak blokk, és aztán mire történne valami, jönnek, átadnak egy díjat, mond a díjazott valamit, aztán megint szponzorból. Pillanat, elmondanám a kedvenc részemet, amikor kihívták a Culture Geeks csapatát, akikkel egyébként jobban vagyok, és nagyon kedvelem őket, akik megnyerték a díjat az év ismeretlen kategóriájába. A csaj annyira nem tudott beszélni, hogy az ismeret terjesztőt sikeresen ismeretlennek mondta. És így hívta fel a színpadra, hogy átadja nekik dolgokat. Elkezdtem tapsolni, és elkezdtek tapsolni az emberek. Az volt a troll moment, nem tudtam abba hagyni. Azt a mindenit. Az annyira kínos volt ez a pillanat, és az a baj, hogy egyébként én nagyon jól éreztem magamot, de az egész ilyen kínos volt, mert olyan emberek adták át a díjakat, akiknek az esetek 90%-ában semmi közük nincs ahhoz a kategóriához. És látod, rajtuk, hogy nem is olvastak el semmit. És igen, és nem tudták, hogy kiről van szó. A másik cringe moment az az volt, amikor feljött a nő, aki átadja a díjat a sminkes, vagy lifestyle, vagy valami csajos kategóriába, és elkezdte azt nyomatni, hogy mennyire érdektelenek a csajoknak a videója, akiknek átadja a cuccot, érted? És elkezdte a színpadon szapulni, hogy csajok, ezt az irányt abba kéne hagyni, és el kell menni abba az irányba, hogy álljunk ki az erőszakosság, meg a nők iránti erőszak ellen, és ültünk, és így bassz, meg igen, és ezzel fogjuk eladni a sminket, hallott, hogy nem tudom, hogyha a férjed ne verjen meg, mert akkor jobban le kell alapozódni. És annyira kellemetlen volt, hogy komolyan úgy adnak át egy díjat neked, hogy közben még egy kicsit azért beléd rúgnak, hogy egy semmit mondó videós vagy, de arra használod az elérésedet, hogy ne csinálj semmit. Ez ment live-ba? Ez live-ba ment. És ez nem jutott az eszükbe, hogy hallod ezt, mi streameljük, és ez megmarad? És utána nagyon kellemetlen volt. Olyan sarat fogsz érte kapni, hogy csak úgy csörög? És ott voltam, és így mondom, azt a büdös mindenit mondom, ilyen nincsen. Pár olyan volt, ami tényleg azt mondtam, hogy jó pofa, hogy ők adták át, és talán oké, ilyen volt talán az animációban, azt hiszem a Cartoon Network csapatnak a random arca adták, meg ilyenek, de az tényleg az, azt mondom, hogy az jó, az köthető az egészhez. De hogy valamilyen kategóriák átadja a Coca-Cola, vagy a Pepsi, vagy a dolog, és így Azon kívül, hogy ti adtátok a pénzt a reklámra. Azon kívül mi közöttök? Mi a pöcsön közöttök van esetleg, mondjuk a zenéhez? Alex, mit iszol? Vagy a vloghoz? És így nincsen ezzel probléma. Persze kellenek szponzorok, ezek viszik előrébb gyakorlatilag a tartalomgyártókat, hogy egyről a kettőre átmenni. Csak tök jó lenne, hogyha mondjuk aki átadja, az mondjuk esetleg egy szakmai zsűri lenne, vagy annak egy tagja, akinek köze van. Mi lenne, hogyha mondjuk a film kategóriába nem az XY marketing cégtől adná át valaki, hanem mondjuk egy nevesebb rendező, egy itthoni rendező. Egy fiatal rendező. Egy fiatal, akár. Akár. Beérte, mondta nekik, a hogy menjetek el zene kategóriába átadnám egy producer. Ennyi. Szemét ingyen élő videósok. A zene kategóriát átadhatta. Jó, most itt a díj, most már ideje lenne elmenni dolgozni. Ja, keresetek munkát magatoknak. Megnyeri a Charlie Beamer kategóriát, és megmondják, hogy te se érdemled át meg az ideidet. És kapod ilyen toszkost is, hogy menjen már a színpadról dolgozni. Na, menjél egyet meg anyuci húslevesi! Ja, tényleg te! A zenei kategóriába átadhatta volna mondjuk a Newsline stúdió például. Igen. Igen. És akkor lett volna valamilyen online dolog is benne. Vagy gondold el, hogyha mondjuk a filmes kategóriában egy Antal Nimród adta volna át. Mekkora fárasztott volna. Igen, szóval alapvetően szerintem itt csak olyan problémák voltak, hogy a szervezés szerintem szarul. Nem jó. Kezdve itt a díjátadóktól, kezdve ott, hogy a meghívottaknak a 40%-a lenült a hideg pincébe, és nézte egy tévéről, vagy kivetítőről azt, amit mi fent ültünk. Rohadt kellemetlen. Szóltunk már tavaly is, mert tavaly is ugyanezt megcsináltak. Nem akarok szarart lenni, úgyse hívnak jövőre, vagy ha igen, akkor kösz. Akkor nem látták. Nem tudom, kinek a haverjái az a szimból, de engedjük már el is, hogyha meghívtok 100 embert, akkor legyen már egy olyan hely, ahol elfér 100 ember, és ne alázzuk már meg azokat, akiket meghívnak, vagy azoknak esetleg a plusz egyét, hogy lent a hideg pincéből nézegessék a rendezvényt. Teljesen hát kellemetlen. Ellentmondásos kategóriába a díjatért egy rend videó. Igen. És az a legdurvább az egészben, én is kaptam egy ilyen meghívót, és akkor ott volt, hogy dress code smoking, vagy öltöny, vagy izé, vagy hozé, és akkor a kaja pizza. És így lehet, hogy csak ezen én vagyok. Amit hozol magaddal, tudod? De tényleg, bajusdás, egy húzsitasi. Egy kis fasírtos ízét, fasírtos zsömlét. De tényleg, tehát akkor vegyük vagányra, én ezt értem. Vegyük vagányra, meg vegyük lazára, de akkor ne kérjük már dress code, meg ne csináljuk úgy, mint ez valami hiperszínvonalas valami lenne, érted? Mert nem az basszus attól, hogy szimbólban van. Szimból sose voltam úgy szerintem színvonalas, de mindegy. Színvonalas. De igen, egyébként én invite-okat nem kapok ilyen eventekre, de ha akarnak hívni, se tudnak. Azért van, mert nem videózó. De már amúgy szerintem kapsz, még csak baromira nem nézed. Nem, ezt mondom, hogy ha akarnak, se tudnak. Tehát egyébként nem lehet engem elérni. A marketingesnek, akinek finga sincs amúgy arról, és hogy kinek adja át a díjat, az nyilván nem fog tudni is venni téged, mert nem néz. De ezt most azért szántam volna visszak, mert hívtak covering keresztül meg. De így szoktak engem hívni, hogy mindenkin keresztül. Na, Mizu! Te kategória, The Covery. Most bedug ezt a gépet az egérbe, és lesz valami. Igen, köszi. A te kategóriában egyébként Zsoltit egyáltalán nem kell szidni. Ő is, amikor felment a színpadra, el is mondta, hogy meglepte őt is, hogy jelölték ebbe, és őt megnyerte. Értelemszerűen nála egy unboxing csatornáról van szó, ami a nevébe is benne van, unboxing, vagy ez egy unboxing. Ő annyira nem technikai ember, ettől függetlenül megnyerte. Nem kell emiatt őt fikázni, erről nem ő tehet. Erről nem ő tehet. Megszavazták, ennyi. Erről is a szervezők tehetnek, hogy őt tették oda abba a kategóriába egyébként. Egyébként másrészt pedig amit csinál, az profint csinálja. Nyilván itt, azt ugye nem a világ legeredetibb tartalma, de... Ettől függetlenül tök igényesen. Jó, a kivitelezés magyarul, aki például nem beszél angolul, de valami hasonló csatornát szeretne nézni, erre egy abszolút tökéletes mi ez nem implementáció, hanem amikor... na mindegy, ebben most nem keveredek ki. Variáció, permutáció. Permutáció, köszönöm, ezt kerestem. Az összes biztos. Áció, káció, vakáció eszembe jutott. Ellenben például mondjuk egy jutóróval érted, aki egy az egybe kopintja a másnak a tartalmait, és semmi jó. Néha átírja a szöveget. Meg megváltoztatja a zenét. 10 perces, hú, ez mekkora izé van, szartenger van, elnézést, kakitenger van, ez a jutóróval, mert mindenhonnan ezt nézem. Hát, mert te is csodálkoztál. Nem értem, hogy miért. Láttam, azért, mert amikor már a bélyek képet is lopott, igen, azért, mert az, hogy a tartalmat meríted, azt mondom, ok, nincs ötleted, rendben. Nincs rendben, de mondjuk nézzünk el. De hogy a bélyek képet meg a címet egy az egybe lemásolod. Igen, tényleg... egy top 10 videónál ráadásul, tehát hogy érted? Hát igen, a top 10 mondjuk emberi kiválasztás lenne, nem? Hogy szerinted mi az a top 10? Interpretáció. Mindenki másnak, mindenkinek más az a top 10, és akkor hát igen, amikor egy az egybe le vannak az összedve. Tehát amikor már a bélyek képet és a címet is lusta vagy magad megcsinálni, az számomra az mindennek az alja, tényleg. Az nem is tudom. Tehát mozis felvétel torrentezni. Nálam ez a szint. Érted, hogy miért? Mozis akciókamerás felvétel. Mozis akciókamerás, csak amit Balázs vett föl, azt torrentezni. Neki kellett volna átadni a gameplay-es díjat, az az igazság. Nessájnak neki kellett volna átadni. A YouTube-ról adhatta volna. Ja, hát az... Nem baj, ez Szabi este a promóciós díjat, itt valaki írt a kommentben. Tökéletes. Tehát egy kompetens személy adta volna át, nincs ezzel igen. Semmi gond. Igen, srácok, és most kiveszem ezt a fantát a csomagtartomból, mert nagyon szomjas vagyok. Kirakták a fantában. Nem mondod. Dehogy valaki nem. Fölismerte, hogy... Hát szerintem észrevették, hogy a kommenteknek a 90%-a az, hogy egyébként ő egy emberileg megkérdőjelezhető figura. Nem lett kifejtve, de lekerült mindenhonnan. Lekerült a borítóképükről, kellett csinálni egy videóját, hogy hát 2018-ban már nem folytatom velük a pályát, és eltűnt. Viszont... Viszont Marcit meg, nem tudom, az Axe-nál, vagy hol a túróban? Marci valahol. Nem valahol tudom. Viszont sikeresen valamit újított. Nagyon helyes. Valamilyen normálisabbat, tehát ilyen neki testhez állott. Mm. Na mindegy, ez most csak úgy eszembe jutott. Ugyanitt Tátra Teát reklámoznánk, sziasztok! Most miért néz mindenki rám? Lali, nem a Tátra Teát, Lali az alkoholizmust reklámozza. Ó, kérünk egy kis aloe verát az égésre. Én a nagyivó. Ja, egyébként igen. Igen. Lalit részegen még nem láttuk. Az időkérdése. Majd kéne egyszer igen, mondjad. Semmi, csak hogy kéne egyszer egy ilyen podcast-es ivászatot tartani, ahol például Alex nem iszik. Én Alex egyébként... Lenne egy ilyen challenge, hogy ne így át challenge, hogy mi mindig szól Alex, nem, hanem így mindenki elé le van téve a kedvenc, és akkor próbálj nem inni challenge. Évente kétszer iszok, és akkor is utálom. Nagyon nehéz lesz nem inni. Ez nem tudom, hogy challenge. Akkor azért vagy ilyen dehidratált, te fiú. Elférne nálad egy képpor. Ez ilyen beszélgetés, hogy nem vagy hidratált, de hidratált vagyok. De, az vagy. Hidd el nekem, én látom rajtad. Öreg anyám is hidratált volt egész életében. Igen, látom. Te tudsz a legjobban pizzát hidratálni, Nagyi. És amúgy az a durva, hogy azt később meg lehetett venni, most még már szerintem ki is lehet nyomtatni egy viccből. Tényleg? Hát a pizza dehidratálót. Igen? Hát ez egy mikro, nem? Valójában. Nem. Hát ez egy külön ilyen 3D-ből öntött fos volt. Hát is rá is volt írva, hogy Black and Decker, érted? Mert annak a reklámja volt. 3D-t és... mondott valaki? Pizza dehidratáló. Ez ilyen kis cucc volt. Igen, a visszajövőbe... Nem egy nagy cucc, azt láttam már izi Imager-ön valaki posztolgatta, hogy csinált, vagy nyomtatott magának ilyen elemeket. És akkor úgy összerakta. De menő. És akkor mutogatta, hogy izé. Én egy, tehát én hát nem tudom, én nem vagyok egy nagy gyűjtögetős, azért nem mondom, hogy szeretnék, de elfogadnék valamilyen Star Trek-es relikviát. Miért nem nyomtad? Miért nem nyomtad, ugyanazt eszembe? Egy Spockot. Én egy kommunikátort nyomatnék amúgy, ha nekem lenne nyomtatom. Még azért nem nyomtatok, mert az nem olyan. Tehát nekem úgy az nem érték, hanem hát hanem ki eredeti. Kell festeni. Igen, tehát én nem vagyok ilyen. És ez nem lenne izgalmas? Nem lenne külön élmény? Szerintem vannak olyan haverok, akik vették több százezrekért azokat a hülye figurákat, amik ugyanez a nyomtatott figura volt, és ők otthon festegették, és ez volt a hobbiuk. Mondom, egyik ismerősöm, aki hallgatja ezt az adást. Szia! Hello, mama! Ezt az adást, ő csinált például most ilyet, hogy kinyomtatott valami kis autót, és aztán rendesen lefestette. És én egy Volkswagen Boost nyomtattam ki majdnem, de rájöttem, hogy én nem vagyok ilyen festető. Rájöttem, hogy utálom a buszokat, és így fiúd egy győrelem kukába. Meg az egész 3D nyomtatást is rájött. Most kezdhetnék kicsit megsértődni, mert én nemrég nyomtattam egy kulcstartót. Amin az autómban. Tényleg? Azon kezdtem el megtanulni festegetni. A harmadik már elég jól néz ki. Egyébként érdekelne a dolog, mert tehát vannak olyan dolgok, amik festve iszonyat jól néznek ki, és annyi energiát beleraknék. Tehát nem mondom, hogy itt átmennék ilyen modellezésbe, mert nem vagyok ez a pepecselős. De mondjuk a Sagrada Familiát azért. Az mi? Az mi a túl? Balázs. Az mi? Spanyol székes egyház. Ami és ilyen, nincs kész. Ilyen cicomás épület. Ja, hát ez tuti. Igen, az lenne a következő. Sajnos nem ment át a poénom, ez sem. Várjál. Küld át Telegramon, hát ott átjön. Oh. Balázs restartolt egy-egy gyorsan. Hát ha így átjön. Szóval akrilfestékkel simán lehet festeni a 3D nyomtatott cuccokat. Bemész egy üzletbe, akrilfesték az ilyen sprays, majdnem azt mondtam, hogy dezodoros. Igen, dezodorommal lefújom. Viszont képzeljétek el, egymagam kitaláltam, hogy hogyan lehetne, jó, hogy baromi nagy megfejtés volt, de mindegy, én örülök neki, kitaláltam, hogy hogyan lehetne az egyik ilyen projektemhez csinálni egy ilyen timelapse kapszulát, aminek ugye az a lényege, hogy hát igazából kimegy ez a timelapse kapszula egy helyre, nem mondom meg hova, hogy ne lopják el, és ki lesz 2 hónapon keresztül, és mindenféle emberi beavatkozás nélkül fogja küldeni a felvételeket és az infókat. És képzeld el, Lali, hogy találtam egy olyan megoldást, amivel feltölti a képet, de nem csak feltölti a képet, hanem az akkumulátor állapotáról, mármint a töltöttségéről is küld adatot. Igen, ezt hogy csinálod? Úgyhogy van a telefonos, tehát telefonnak az aksiára gondoltam. Van egy app, ami egyébként brutál el volt dugva, tehát kb. A harmadik oldalon találtam meg, és annyit csinál, hogy Dropboxba vagy Google Drive-ba feltölti a fotódat. És nem fagy be, nem keresel be, 4 napot futtattam, és tökéletesen. De jó. Kamerő átment a Androidba már most, érted? Cukkenbergésed. Meg volt az ingyen képtár hely egyből. Már le is cserélték, érted? Egy izén egy Androidra, már totál nem ember. Ezt nem tudjuk. Igen. Ja, hát Android. Tessék az a Sagrada Familia. Betoltam a képet. Jó, ugye, igen, ezt amúgy ismerem. Ez kézi modell. Ez durva. Wow. Lali, ezt be tudod rakni, ez nagyon durva. Ez úgy néz ki, mintha benőtte volna a korral. Nagyon kemény. Kicsit túltott. A bolygó hollandi. Vagy a Kölni Dóm esetleg, még az hasonló. Azt viszont is. Annak a tetején voltam, az elég magas. Igen, és még mindig tele van a rab graffitikkel? Régen voltam, de emlékszem rá, hogy 748 darab lépcsőfok vezet fel a toronyban. Ezt valamiért megjegyezted. Arra én is emlékszem. Most úgy kezdted el ezt a mondatot, hogy még 1942 nyarán. Egyébként hallod, egyébként azt tudod, hogy ez a 700 lépcsőfok, ez nem is olyan sok. Egyszer voltam nyaralni. és sikerült úgy foglalni a szállást, hogy valaki így ránézett a turistinfón a helyre, hogy hol van, és a Rijeka-öbből Horvátország, és le volt írva, hogy 300 méterre van a tengerparttól. Senkinek nem volt annyi esze, hogy megnézze a képeket. Függőlegesen. Mert kiderült, hogy ez a 300 méter, ez egy ilyen hegy oldal. És egy 530 lépcsőn kellett fölvenni hozzá. Csak? Igen. És az volt a rekt, hogy a strand meg minden az nem volt az öbölbe, tehát hogyha fürödni akartál, akkor előtte azon a hegyoldalon kellett lemenned az 500 lépcsőn, ami tűzött a nap, tehát örültél, amikor leértél a vízhez. És ami még durvább volt, az a bevásárlás, ugyanis ez egyetlen volt, az szintén nem volt az öbölbe, tehát amikor úgy bevásároltatok 7 embernek, és mindenki ilyen nagy szajtrokkal ment föl az 500 lépcsőn, akkor nem nagyon szerettük ezt az apartman választást. És meg volt az a pillanat is, amikor volt a bolonyai, hogy akkor csináljunk bolonyait, fölhoztunk mindent a boltból, fölértünk, egy 13 percig próbált mindenki életben maradni, és akkor jött a mondat, hogy ketchup. Éreztem én. Ha már meredek... Ilyen borban, hogy jó lesz az a rékű. Ja, jó lesz az ugyan. Ha már meredek dolgokról van szó, szombaton voltam bringázni a Börzsönyben, és így megterveztem előre az útvonalat, Diós Jenőtől indultam, és ott van egy erdei út, jártam már arra autóval, emlékeztem rá, hogy ilyen kicsit meredeken kezdődik. Odaértem az aljába bringával, elkezdtem tekerni szépen fölfelé, majd szembe jön egy tábla, 30-as tempó, kerékpárosoknak elsőbséget kell adni, és 14%-os emelkedő. Hello. Kicsit 14, az kőkemény. Kicsit megijedtem, de fölmentem ott a tejére. Egyszer voltunk megkerülni. Én ezt csináltam volna? Balázs, hallgatlak. Kocsival 4 kerékhajtás. Én is. Most találkoztam a Balázzsal. Így mondtam neki, tehát így Balázsnak is leesett, hogy én úgy szeretném szervezni a programot, hogy nekem ne kelljen BKV-zni, tehát minden megoldás érdekel, nem BKV-zok, tehát csak autóból autóba, de bármi, tehát mondtam Szentendre, Miskolc, mondjad, bárhova vegyek, de autóval. Tehát Káveri elkövette élete legnagyobb hibáját, autót vett tőlem, érted? Ez a legjobb rekt. Ez ilyen rekt. Egyébként tényleg? Ez ilyen öreg, kajak. Egyébként tényleg. Nem a Charger-t vettem meg, de igen, vett tőlem egy autót. Pedig pont azt reméltem, hogy... Jó, az... Mi vagyok én, zsidó? A YouTube pénzből. De Balázs, nyugtass meg, amúgy tudnék mesélni ebből is. A szemüveget srácitizáljuk ki az adásból. Én mondhatom, anyai ágon félig az vagyok, úgyhogy tőlem nem lesz. Meg teljesen. Balázs azért nyugtass meg, hogy adtál hozzá piros és fekete kulcsot, annak ellenére, hogy nem a Charger az. Nem hallod, nem? Az a durva, hogy egy kulcsot kapott hozzá, de azért, mert annyi van, mert a másikat még én magam hagytam el. Igen, és az a legdurvább, hogy így nézem a kulcstartót, és rajta van Ábrahám, egy hal, meg Héberül hátul rajta valami. Úgyhogy kösz ezt a kulcstartót. Igen, az még Jeruzsálemből van, és ez egy mezuza egyébként. A mezúzó? Mindegy. Ez csíp az állat. Mindegy, hagyjuk. Vágom, mi ez a mezúzó, de mindegy. Ez nem az a csípős állat, mi? De az, azt mondom. Nem, ez ilyen zsidó dolog. Ez küldi a pénzenergiát, nem? Igen, de egyébként az tényleg jó lenne a visszakörülni. Az nem volt benne. Majd a nyári gumit oldanod. A nyári gumiszetter visszaadom. Oké. Azt az utat, hogy van hozzá. Van hozzá, csak Szlovákiában van, mert ez ilyen nemzetközi autó. Ja, értem, biztató. Hát szóval Csehországban gyártották, Magyarországon használtam, és Szlovákiában van hozzá nyári. Igen. És Oroszországban ástátok el a hullát, aki volt. Vágom. EU-ból nem menj ki vele. Vettem, képzeld el, tehát a kocsi az biztos, hogy sok mindent látott, mert akitől vettem, az egy ugyanekkora csávú volt, mint én. Tehát így leírta az ember, halál komolyan leírta az ember a hirdetésben, hogy nincsenek kiülve az ülések, megjelent a csávó Szegede, és egy akkor ember szállt ki az autóból, mint én. Amúgy az első gondolat, első gondolatom az volt, hogy ez nem ülte ki az üléseket, hát akkor ez biztos, hogy gyönyörű autó. Ja, és tényleg, de nincsen, azt nem mondanám, hogy jó állapotban van. Hát azt én sem mondtam. De nem mondtad. Viszont kellett valami, ez van. Ez egy szomorú történet. De elégedett vagyok. Csak eltűnik az adásból, az azt jelenti, hogy a fék elromlott. Nem, ha te tűnszel az adásból, akkor jelenti azt. Nem, egyébként az az vicc, hogy ilyen benzingázer forintból lejöttem Budapestről. Igen, azért igen, ez azt nagyon... nem annyira tudtam megcsinálni semmi más. Igen, ez egy nagyon-nagyon takarékos gépjármű egyébként, mert kis motor van benne, de nagy kaszni, tehát sokat fogyaszt, de gázosítva van, tehát sokat fogyaszt, de nem fáj, mert nem kerül semmibe. Igen, de így mondom, és így ország, vagy országúton... Országúton még kevesebbet fogyaszt, igen. Nem azt mondja, hogy kérdeztem, és hogy előzni lehet vele? Azt mondja, hát nem nagyon is országúton, ott pláne nem. Nem árultam zsákba bocskát. Hát nem. Egyébként sokkal rosszabbra számítottam. Igen, tehát ez az az autó, gyerekek, tehát hogy érezzétek, ez az az autó, amiről ki volt vittelve a kép, hogy 460 ezer kilométer van benne. Kaveri már a 461 ezredikkel kapta meg. Már kárt lehet mondani? Egyébként. Pont ezt akartam. Ja, persze, ez egy Octavia, igen. De hogy lásd, hogy mennyire felkészült vagyok, már körbenéztem, és 120 ezerért már találtam hozzá egy motort. Szóval nagy para nincsen. Azt kell tudni, hogy ezek az Octaviák, ezek általában 200 ezer kilométer körül szoktak megállni, vagy 250. És hát ez még első motoros, tehát ebben úgy van 461 ezer, hogy ebben még az első motorja van benne. Igen, és mondtam neki, hogy a legközelebbi dolog, ami elpusztulhat az autóban, az a motor lesz. Hát nagyjából már minden más kicseréltem. Tehát, hogy így más már nem nagyon tud tönkrevenni benne. És, hát a futómű minden. Tehát a futómű, a kuplung, váltó, ezek már ki vannak benne cserélve, úgyhogy a motor a következő. Úgyhogy hát ez majd lehet a következő tulaja. Igen. És ezért így vannak egyébként az országban a szarautó gyerekek, csak Keveri ezt 461 ezerrel vette, de a harmadik tulajdonosa után már csak 190 ezer lesz benne, és 1,5 millióba fog kerülni. Hát figyelj egyébként. Nem csalok. Nem, hát emlékszem, egyszer volt egy ilyen A8-as, ami az még nagyon régen volt, hogy 364 ezer kilométerrel adtam el egy, hát hogy is mondjam, nemzetiségi úriembernek, és két vagy három évvel később megláttam az autót, a használt autón, de úgy, hogy úgy, tehát fölismertem a rendszámáról, mert ugyanaz volt a rendszáma, és úgy volt föltéve a fotókkal, és 160 ezer kilométerre rárulták. És így átmentem a haveromhoz, mondtam, hogy hallod, nézd már, meg itt van fönn az Audi, 160 ezerre rárulják, csak egy 200 ezeret tekertek rajta vissza. És így néz, mutattam neki a hirdetést, és addigra már csak 100 ezer volt az autóban. Tehát még a két nap alatt még egy mínusz 60 ezeret ment az autó. De ez mennyire genyó egy dolog egyébként. Van az a csávó, a Total Car-os srácok. Zács Dániel, igen. A becsületes snapper, ő az, ugye? Az nem az, az a Kroner a Fisla. Mindegy, és neki hallgattam egy-két videóját, és ő mondja, hogy gyerekek, a kilométert, hogy mennyi van benne, ezt felejtsétek el. Állapotot vesztek. Így van, tehát ezt felejtsétek el, ez semmit nem mond, állapotot, pontosan ő is ezt mondta, nézzétek meg, milyen állapotban van. És egyébként tényleg, tehát hát vannak olyan 80 ezres autók, hogy így... Rosszabbul néz ki, mint amit te lettél. Igen, tehát így nem szállok bele. Hát tényleg volt olyan, hogy haverom, hogy elugrik értem, mert vett egy autót, és így megáll, kintja az ajtót, na megyek gyalog. Mert ilyen masszív zsírfoltok az ülésen. Tudod, hát mondom, így ráülök, amikor és már, ilyen sztárkán zerge. Amikor már olyan szalonnás az ülés. Igen. Egyébként Kesőc Krisztián megkért Alex, hogy kevesebbet beszél, légy szíves, jó, én nagyon sok használt autót vásárolok, nem akartam beleszólni, mert tudom, hogy ti nem nagyon tudjátok, hogy megy ez, azt hagyj elvezzétek ennek a újdonság. Esetleg, ha a következő témánk az autóvásárlás után szavazni menni. Akartam kérni valami ilyet, amit szeretek, mondjuk szavazás. Hát ezt a mémet kirakta ide-be? Jó, Alex. Na, én raktam. Balástól autót venni olyan, mint az IKEA-ból bútor, csavarhúzóval kezded. De egyébként... Nem, egyébként értek, hogy nem vagyok halk, hanem ez egy régi vlog, amiről le van szedve a hang, és így be van lúpolva. De egyébként, Alex, miért nem veszel példát papiról? Papi is vett egy autót, és egyből sokkal szabadabban mozog. Össze is törtem. Olyan össze törtem? Tényleg? Még rég. Megvettem is rá, nem sokkal. De papi nyugtass meg, nem tetőre raktad. Nem. Hát nem láttam ki jobban. Jobbra kicsit kigurultam a csávó, meg hát nem igazán 30-al jött, mint kellett volna. De ettől függetlenül hát jobbkezes utca volt, szóval úgy telibe vert. Úgyhogy megállásból... Hát én nem adtam meg. Te nem adtad meg. Jó, értem. Hát megálltam, nem láttam ki rendesen, mert végig parkoltak autók, kicsit kiebb gurultam, hát ő pedig jött körülbelül 70-nel, és így úgy telibe verte az erejét, hogy trailer. Igen. Ne szórakozzál már. Nem, örülj neki, mert én láttam már olyan fogalmat. Hát azért már három napra rá össze is rakták nekem a kocsit, mert hogy volt egy donor autó, csak nem volt így túl olcsó mutatvány. Hát ez ilyen megesik a legjobb családba, de azóta mindig. Meg se karcoltam. Még mindig jobban jártam. Tanuló pénz, mint azóta az Achilles színem egy kicsit fáj, időnként nem tudok ráállni, de egyébként minden rendben. Hát na. Mondjad, Balázs, hogy... Túlélted, az a lényeg. Egyébként ennyi. Mindig ennyi. Ez a lényeg. Sokkal könnyebb autóban meghalni egyébként, mint gyalogosként. De hát figyelj, olyan fogalmatlanok is vannak. Hát én már láttam olyat, hogy egy üres egyenes utcába jött egy kereszt utca valahonnan, ekkora stopptáblával, érted? Tehát akkora volt a stopptábla, mint én. De az, amikor egy világít is még rá. Igen, és lassítás nélkül kihajtott egy Opel, és pont akkor, amikor abban az amúgy tök egyenes és kietlen utcában kettő darab autó jött. Én az egyik oldalról, meg jött egy Mazda a másik oldalról. És a Mazdát olyan szinten vertett elibe, hogy tehát a Mazdás úgy észlelte, hogy valószínűleg ki fognak elé hajtani, és rálépett a fékre, de már mindegy volt. És nem történt olyan nagy sebességgel ez a baleset, de gyakorlatilag az Opelt azt átlökte az én oldalamra, úgyhogy keresztbe előttem, föllökte a járdára, és még kidöntött vele egy oszlopot. Tehát, hogy ilyen szinten, és nem mentek gyorsan egymásnak, tehát ilyen, mit tudom én, 30-al történt az egész baleset. És akkor így, hát így néztünk egymásra az asszonnyal, hogy hát tulajdonképpen ez a hülye gyerek, ez belénk is belénk jöhetett volna, ha nem a Mazdát üti el. És kiszállunk, és egy csaj vezette az autót, amelyik átjött a stoppon, és a mellette lévő csávó meg kiment, és oda elkezdte vegzálni a Mazdás, hogy ha milyen gyorsan jöttél, öcsém, érted? Megnéztem, hogy hát mondom, ez hülye. Oda mentem a Mazdás gyerekhez, mondtam neki, hogy hát itt a számom, hogyha esetleg jönnek a rendőrök helyszínen, akkor hívjatok föl, mert én vagyok a tanút. Így azonnal látták, hogy én jó arc vagyok, úgyhogy tovább, mert azt fél óra múlva már hívtak, hogy menjek már vissza. Ott ültem másfél órát az autóban, imádtam őket, főleg magamat, hogy ilyen jó ötletem volt. Hogy ilyen jó fejek. Igen, az rendőr beszállította rendőrautóba. Mondja nekem, hogy hát látjuk a jogosítványából, hogy már több mint 10 éve vezet. Mi a véleménye erről a balesetről? Hát mondom, mi a véleményem? Mondom, a stopptáblán nem kell átmenni, és akkor nincs ilyen. Nézd rám a rendőr, azt mondja, hát én is ezt gondolom. És így elhívottam a megszökönyt. Ezért érdemes volt másfél órát ott ülni. A gyerekek, a naptanulság a stopptáblánál, álljatok meg? Igen, álljatok meg, és akármennyire okosak vagytok, meg akármennyire nagy pofájúak, a rendőr titeket fog megbüntetni, majd stopptábla az és stopptábla, hogy ott meg kell állni. Bizony. De erről, hogy belementek a másikba, erről az jut eszembe, hogy cimborán mesélte kb. 2 éve, hogy kijött szerepjátékozni, és most láttam egy balesetet, oda mentem, segítettem, meg minden, és ez az informatikus alkat, tehát nem erre van szocializálva, hogy egyből oda megy, és akkor ugrik és segít, de azt mondta, látta a csattanást, egyből rohant oda, és hát kiszállt szédelegve egy ember, akinek hiányzott az egyik keze. Haverom az lesápadt, majd az ember megnyugtatta, ne izguljon, fiatalember, nem a balesetbe vesztettem most el, ez már ilyen volt. De azt mondta, hogy majdnem összeesett, úgy lesápadt. Jaj, öregem, fú, de rossz. És kiszállna egy kéz nélkül, láb nélkül, és így üvölten, az iPhone. Igen, egyébként ez az a durva, hogy amikor odajössz egy balesethez, és segíteni próbálsz, akkor nem gondolkozol ilyeneken, hogy valami undorítót fogsz látni. Igen. Egyszer az 51-es úton értem egyszer így elsőnek egy balesethez, és este is Balázs, volt. Tök, Balázs, tök okosan, tehát tudod, hogy ez milyen célcsoportnak szól. Ja, de nem, semmi izé, okay. Semmi szotyogos, csinkoros, víres, beles dolgot, nem akarok elmondani. Nem csak ott is az volt, hogy így, izé, hogy így odamentem, és láttam, hogy így az autóból így félig kilógva vergődik az ember, meg a társa, tehát így ketten ültek az autóba, és, izé, és segítettem nekik kimászni. És miután kiszedtük őket, akkor izé, akkor láttam, hogy úristen, hát vércsíkot húz mind a két ember, tudod? És hogy mire kiértek a mentők, de jó volt, hogy kiszedtem őket, mert mire kiértek a mentők, addigra az autó leégett, mert nem robbant föl, csak így elkezdett égni. Aztán. Hát én is volt ilyen, hogy magát a balesetet azt nem látom, de még a por a levegőbe volt, tehát hogy kb. Így, és egy kanyarba kisodródott egy ilyen 65 körüli házaspár, és felreálltak az autóval. És hát nagyon megütötték magukat, főleg a bácsi, és akkor így, hát így nagyon ijesztő volt az egész, és a nő az végig azt mondta, hogy te jó ég, a kocsi, hogy fogunk újat venni. Végig ezt nyomta, hogy a kocsi, és nagyon megdöbbentő volt, hogy miért a kocsival szórakozik, amikor tehát túlélték, de értem, hogy miért. Mert az ember ilyenkor tök másként gondolkodik. Meg igen. Ő sokkot is kapott egyébként. És hát nem, tehát látszott, hogy nem, nincs, mondom, hogy semmi baj a kocsival, de így a kocsi meg a kosarak, amiben, kosarak, hát szét volt esve az autó, érted? Ki volt ott gurulva három kosár, de hát a puszta közepén átért. És az alma, meg a gyerekek, meg a kocsi, meg a... Nagyon durva volt. Meg a pálinka. Ugyanazon igen. A platformon aggódott az almáért, meg a gyerekekért. Igen. És ez volt az egyik ilyen, aztán volt nekem is egy balesetem, amikor ilyen éjszakai úton már tényleg félálomba szinte vezettem, nyár volt, letekert ablak, nem tudom mennyire meséltem már is, szembe jött egy autó is, hát én is nyilván középen mentem, annyira nem emlékszem rá, hogy ott mi történhetett. Elég álmos voltam, meg hát azért ő is, és levitte a tükrömet. És hát az arcomba robban, tudod, a tükör. Ez az üveg. A tükördarabok? Igen, a tükördarabok. És hát úgy mindegy, az orromból, meg így este így a szállásról mentem, a panzióból, ott még az orromból is szedtem ki ilyen különböző dolgokat, ilyen üvegcuccokat, és aztán képzeljétek el, másnap mentem, hogy megnézzem, mi van az autóval, és a visszapillantóba az üveg, ugye egy fémen van rajta, hogy tudjad állítani a dőlésszögét. És az egy lapos fém, képzeljétek, az is kitörött, és hátul meg voltak pakolva ilyen dobozokkal az autó, és a fejem mellett mint egy ilyen ninja csillag, a dobozba bele volt állva. Bele volt állva. Ninja csillag. Mi az a ninja csillag? Shuriken csillag. Ninja csillag, tényleg ilyen nincs? Tehát, hogyha egy kicsit ninja kicsit csillag, rossz... ez nem vallási. Kicsit rosszabb, a szemedet veri ki. Yeah. Elég is. Ninja csillag. Semmi. Hogy jött a vallás a ninja csillaghoz? Hát van mindenféle. Rakd össze. Ja. Hát a ninja vallás, tudod? Igen, az a japán. Igen. Japánoknak a ninja csillag van. Vágom azt a ninja csillagot. Hanuka helyett a harakiri, vagy mi? Hanukiri. Hanuka. Tényleg, papi, te szoktál podcasteket hallgatni? Nem. Van egy eléggé régi magyar podcast, kb. 7 éve, kb. 7 éve kezdték, ők a vendéglő a világ végén, és úgy kitalálták, hogy a rádió 7. születésnapját kint akarják Japánban ünnepelni cseresznyevirágzáskor. És indítottak rá egy gyűjtést, megkapták a pénzt, és kim voltak, és minden nap nyomtak adást. Ha másért nem, már ezért érdemes meghallgatni őket. De nagyon jók. Nagyon-nagyon jók. eléggé ja. lassú, de nagyon ilyen nagyon tipikus jó. lefekvés előtti, igen. tudod? Tehát az, a, az az alvás előtti podcastet még betolsz, és ők is úgy szokták fölvenni, hogy ilyen este bontanak egy sört, tudod, és ezért megvan az a, az a nagyon feelinges hangulata, ah. hogy szinte lazzák. Úgy vagy, hogy na, lett egyet, aztán hello. Mondta Keveri, majd eltűnt az étterben. Emléke örökké élni fog. Szeküretse. Bocs, telefonom volt. Bejöttek a szobába. Figyeljetek, ha már majdnem gaming podcast vagyunk, V-autot kipróbálta ki? Ja, mindig ez a V-auttal jössz. Keresek egy lúzert, aki hajlandó velem játszani. Ez amúgy mi? Ez a kópos sztori, nem? Kópos, hát, börtönből menekülős. Kópos, bevásárlós. Nem nagyon van ja. erre időm. Kicsit barátai. Én most majdnem visszakérdeztem, hogy bezzeg lövöldözni van. Hát, Lali, ne keverjük a kettőt össze, jó? Vélye, igen, azért az nem egy meg Rainbow Six-et, jó? Tehát a lövöldözés. Várj, azért tisztázzuk, nem egy hatodjára megvásárolt Rainbow Six. Az már hát, érték. Sokkal nagyobb az értéke. De Legendary-t vettem. Erről jut eszembe, hogy fel kell telepítenem a Star Citizen-t. Jaj, a Star Citizen, már mindjárt elkészül. Kijött az új patch. Jaj, ebben már minden lesz, minden is. Minden, igaz? Minden. Ez az, ugye, amiből minden is lesz. Igen. Nem tudom, mi van benne. De Star Citizen. Ez az az update, amikor Józsi bácsi megtanít angolul is. Igen, egy szemüveget 10 perc alatt, ez az a leg. De várjál, papi, te a Star Citizen-t VR-ba tolod? Nincsen még VR támogatás, berakták és kivették. Egy ideig következő patchben. Tényleg jut eszembe most, mintha az Elite-nek lenne valami akciója, hogy olcsó hozzá lehet jutni, és ugye abban benne van a VR. Azt próbáltátok már? Nem. Nekem az egy túl bonyolult játék. Tehát én azt, hogy azzal kell állítani a motort, hogy Shift F2, G, Alt F4, 43, és még beírsz egy PIN kódot. De tényleg, tehát de Alex, ez azért ha van, nem veszel hozzá külön ilyen repülős joystickot, akkor nem érdemes. Alex, ez azért van, nehogy véletlenül leállítsd a hajtóművet, tehát ez egy fontos dolog. De ki akarnám próbálni, mert hogy elméletek borzasztóan jó VR-ba űrhajót. Igen, de ilyen polipok tudják jól játszani. Ez micsoda ez a játék? De hogy kell hozzá egy ilyen repülős kontroll. Az nekem megvan, és annyira unalmas volt ez a játék, hogy VR-ban próbált ki. Egy VR-ban egy borzasztó jó MMO, ezt mindenki ezt játsz állandóan, csak az a baj, hogy kell, mint mondtam, mindenki ajánlja hozzá, hogy vegyél hozzá ilyen joystickot, amivel normálisan lehet irányítani, mert... Miért ez egy repülő vagy? Volt nekem, és ezt eladtam. Nem, ez egy ilyen skifi játék, én MMO. Hótasz egyébként, amire gondolsz. Van egy űrhajód, és vezetheted, és rohadt jól néz, és eszement látványos, és tényleg saját hajód van, meg mindig, és nagyon király, csak. Keveri, úgy képzeld el vizuálisan, hogy minden, amit a skifibe így láttál, meg álmodtál, na az a világ van ott vizuálisan. Na az benne van, ez mind nagyon jó, de nekem nincs arra 10 órám, hogy megtanuljak leparkolni a repülőmmel. De komolyan ilyen, tehát hogy valami borzasztó nehéz, és ilyen debug kódolni kell. Tehát ha valami nem működik, akkor vissza kell keresned, hogy mi nem működött. És érted, ezt csinálod így is egész nap, érted? Ja, majd pont ezzel fogok én is szívni. Jó, de mondjuk a skifi eleme egyébként az ott tényleg Oscar díjat veri, az nagyon durvá jó. De nem tudom, nincs energiám megtanulni ezt a rengeteg kombinációt, meg mindent. És a permutációt és a variációt. A székben, és a prezentációt. Az asztalról fog beszélni. Hát de tényleg, kicsit széthullottál. A háttérben a töltő is vezetve. Nem vagyok jó, gyerekek. Ja, látom, milyen baj, kis sápat voltál. Beteg vagy? Szerintem felment a lázam. Nem akarok hírséget mondani. Mint a Box Index. Nem tudom, mi bajom van, szerintem megfáztam, mondjuk nyitottabb. Megtámadtak az ügynökök. De mondjuk el 25 fok volt reggel, ki gondolta volna, hogy éjszaka mínusz van? Hát szévat. Hideg volt éjszaka? Hát valahogy csak megfáztam. Hát szerintem mínusz semmiképp nem volt éjszaka. Szerintem jó, nem se. Volt mínusz nyilván, de valahogy megfáztam. Na sziasztok! Nem kéne az ütőbe aludni! Ja. Ja. Ja. Alex, elejjel. És ezt most valaki csak hallgatja. Én azt várom, hogy mikor borul rád az asztal. Hogy boruljon rá? Nem tudom, hát én nem tudom, milyen asztalod van, de úgy fekszel, hogy simán el tudnám képzelni. Én ilyet csinálnék, hogy már az arcomon lenne az asztalom. Ez egy 3 méteres asztal. Ez egy 3 méteres asztal. Amiben jobb és bal oldalt két oldalt szél van. A férfi, aki ezt csak akkor tudom asztalból ha így izomból elkezdeném rángatni, és még akkor sem menne, mert van egy hatalmas fadarab mögötte. Most volt egy csatorna. És honnan van neked ez a fadarabod? A Patreonban. Ezt én faragtam. A Patreon támogatás. Ez nagyon érdekes, Alex, mert én nagyon régóta ismernek, és nekem régen nem volt ilyen fadarabod. De hát persze, de az ember fejleszti a kontentjét. Ennyi. Te se voltál mindig vegán, jó? De ez nem kell itt felvágni. Nem ez most a lényeg, hanem hogy Alexnak honnan van ez a fadarab? Alex ezt a fadarabot egy baraszk fából készítette. Kormányzati kapcsolatokkal rendelkező ismerősöd van esetleg, és úgy jutottam ez a fadarabot. Kormányzati praktikerbe mentem el, és a kormányzati OSB lap. Hát mondjuk helyen... ez egyébként már nekem is nagyon gyanús régóta, hogy a praktiker miért van, vagy az obi miért narancsárga. És még óval is kezdődik. Mert mindenre van egy kész ötlete. Obi, igen. Jövőre Ovi lesz. Igen, bizony. Mert mindenre, a praktiker azért narancsárga, mert mindig van egy parancs nyárra. Én leszadáltam, hello! Alex beregtelte az adást is lelépett. Így el tudod képzelni Alexet pultosként, hogy így egy széken ül és egy gurulgat a pult előtt. Én konkrétan el. Alexet egy VR főhősnek tudom elképzelni, aki egy pult mögött van. De tényleg. Igen, és leszúrja a vásárlókban. Mit iszol? Leszúrja a 99. 19. Öntöm. És srácok, ti játszatottak az LMV-kkel? Most tervezem, hogy végig. Játszottam, mert egy LMV-k. Figyelj, ellenzék! Keveri, csak nem a checkpoint alapján. De a checkpoint alapján, igen. Na is, ti játszottatok az ellenzék? És majd minden játékukkal játszottam a Remedy? Ugye? A Remedy-nek, de az LMV-kkel nem, és igazából nekem ugye a Quantum Break... Remélem, igen. Nekem ugye a Quantum Break, most belakadtam a szabadba. A Quantum Break ugye egy nagyon-nagyon kedves játékom, és már ott kicsit lehúzták. Nekem most lett meg a Quantum Break, és még nem láttam. Én megvettem, és nagyon sajnáltam érte utólag, hogy teljes árat fizettem. Most tényleg. Nyomattátok. Nekem nem jött el. Nagyon pontot. Ha már VR. VR, Remedy. Beszéltünk VR-ról. Remedy-ről beszéltünk az LMV-kről. Max Payne-re jutott eszembe, hogy most van egy ilyen tech demo. Egy srác csinálta, és VR-ba lehet vetődni, és tök jó érzésem jött. Tehát, hogy úgy van megcsinálva, hogy rendesen úgy is érzed. Nyilván nem repülsz, de ugrálsz a szobádba. És ti kiugrasz a szobádba. Milyen jó lenne, hallott ki az ablakon, rekt. És az életet, hogy be lehet lassítani az időt, tehát arra a mechanikára épül, és így meg van csinálva, beimplementálva. Annyira látnék egy ilyen játékot, hogy tudsz vetődgetni. Egyébként én nekem a Max Payne-eket én nagyon szeretem. A 3-mal annyi probléma volt, hogy... Hogy ez nem Max Payne. Hát, Max Payne az, csak tehát nem csak értem, nem. Ez a brazil gettózás, hogy illet bele ebbe az sehogy. Este van, sötét, hideg és tél, és havazik. Igen, ebbe és a stílusba. Sehogy, hát, újra sehogy. Gondolás. Viszont a diszkós jelenet mennyire jó volt benne? Annak, hát, annak a hangulata az... Voltak olyan jelenetek, meg, meg olyan kidolgozások, meg mit tudom, nagyon jó, csak nem értem, hogy miért kellett ez a, ez a brazil gettózás, miért nem volt jó ez a, ez a havas teres. Várjatok, ha már sok videós van közöttünk, közszolgálati közlemény, kedves hallgatók és nézők, Humble Bundle-on lehet olcsón venni Sony Vegas Pro 14-et. Ja, igen, egyébként, tényleg. Oh, hello, nagyon-nagyon olcsón. 16 dollár, hogyha jól emlékszem. Aha, de 16 euró, 20 dollár. Nagyon jó, akkor le kell mondanom végre a havi előfizetéses ízéről. Adobról, ami szerintem több, mint ez. Csak avonta. Az, igen. Egyébként ez borzasztó olcsó. Tehát ez a cucc azért 400 euró amúgy. És igen, a... ez, nem tudom, és hogy ez a 20 dolláros deal, ez... És hát, mivel, hogy Skiffy Week van, elég sok science fiction játék van fönt jó kedvezményekkel. Elite Dangerous, minusz 60%. És benne van a Magic Seas. Bizony. No Man's Sky 64%. Ha valaki még nem játszotta a Talos Principle-t, az 82%. Küldj már egy ilyen linket, ez micsoda? Nem tudom nektek elküldeni, mert ugye megy a videó. Bizonyám. Menj már. Ez de jó, uram, atyám, a Magic-szel emlékszem, amikor még általános iskolások voltunk, akkor abban vannak ilyen zenei alapok, és azzal csináltunk magunknak még... és azzal csináltunk még magunknak zenét. Na várjatok, valami... Pillanat, valamit helyre kell tenni. Itt Kokola azt kommentelte be, hogy torrenten ingyen van. Ezt hagyjuk abba, jó? Hogyha ilyen akciók vannak, akkor ezt igenis illik megvenni, és nem letorrentezni. Pont azért ajánljuk ezeket az akciókat, hogy olcsón jussatok ti is hozzá. És ne lopjátok, hanem vegyétek meg. Köszönöm. Igen, és csak a Vegas 16 Pro kell letorrentezni, a 14-et semmiképp. De a Sony Vegas Pro-nál most mennyire tartunk? 16. Vagy 15. És miért 14-et adták a kóda? 15 Pro a legújabb. Azért, mert... Gondolom azért, mert ez egy fokkal régebbi verzió. Hát na! Gondolom én. Hát na! És ebben benne lesz a legújabb videókártyának a gyorsítása? Minden benne lesz! Ha? Hagyjátok a fenébe a Sony Vegas Pro-t, Adobe Creative Cloud, gyerekek. Ezt kell használni, ennyi minden profilt használják. Nem, vagyon egyébként. 50 euróért adom. Én azt ezt kell használni, havi 300 euróért. Igen. Benne van a Photoshop, benne van minden. Én nem azt mondom, hogy rossz, csak azt mondom, hogy rohadt drága. Nem azt mondom, hogy olcsó lesz, de ezt kell használni. Akkor gyerekek, ne torrentezzetek, hanem vegyetek ti is egy MacBook Pro-t 4 kilóért, és a Final Cut-ot még hozzá egy 100-asért. Ennyi. Ugyanaz, mint a Android. Mondja nekem, Covery, mondom, figyelj, mert le van árazva a Sony Vegas. Te mivel vágsz Final Cut? Ja. De ilyen, tudod, ilyen, ez a, ilyen flagment, a Final Cut. És akkor bejön, és akkor a Sony Vegas-szal úgy érzed magad, mint egy ilyen izé paraszt gyerek. A szalma búlán ott ül, és így klikkelgeti a laptopot. Tehát így, te mivel vágsz? Sony Vegas-szal, mint az állatok. Sony Vegas-szal, és akkor így mondja, gyere kisfiam, ne beszélj a bácsihoz. Tudod, ez olyan, mint amikor megjött a Cségó grafikai engine update, és így kérdezgették, hogy jaj, neked is ilyen szar a Cségó, mert nekem alig van benne 80 FPS-em, és akkor hát nekem is beesik 300 alá. Jó, mondjuk a nagyon nagyon processzor heavy a Counter-Strike, tehát ha van valakinek egy jó processzor, akkor nem tud nagyon leesni. Ja, meg pénztárca heavy. Igen, főleg a streamelés. Főleg, ha nem érdemled meg a skinjeit. Kulcsvásárlás heavy. Abszolút. Már most állítólag elrontották ezt, mert hogy 7 napig nem trédelhetőek a skinek. Ja, most már elmúlt ez a nagy trade vásárlás. Ezzel teljesen kiütötték állítólag. De hogy ez miért kellett, mondjuk? Ez egyébként a trédelés volt, azért azt tartott életben az egész játék. Igen. Mert amúgy... Most arra már csak a csaló törökök maradtak. De tényleg. Viszont a Rainbow egyébként nagyon szépen épül, szépül, fejlődik. Mondjuk meglepő, milyen kevés csaló van a Rainbow-ba. Igen. Azt tetál meglepő, mondjuk, hát Kameri tudná erről mesélni. Elmondja miért. Cségóba is lett vacsnet. Mert a menüből lebannolnak, érted? Lett vacsnet a Cségóba, ne viccelj, nagyon nagy update, lett vacsnet. Ja, és ez mit van. Tesz? Semmi. Hát elméletileg ez valami AI, ami figyeli a játékot, és aki gyakorlatilag kimagolja azonnal. Ó, hát ez totál nem késő! Úgy ül a Valve központjában, Gabe-nek a jobb oldalán egy ilyen 13 éves kisgyerek, és az csalán! Ez ilyen csaló! Ilyet nem lehet lőni! Ez kizárt dolog! Nem, de így, hallott, megoldottuk a csalás problémát, hát csak így 6 évet késletek, tényleg? De jó, semmi ja. gond. Igazából csak a játékosoknak a 80%-a ment el PUBG-zni meg Rainbow-zni, de nem, semmi gond. Meg mindenhova gyakorlatilag. Meg overwatch-ozni, de tényleg tök jó. Juhú, cségó. Igaz, egy centet nem öltetek a izébe az esportba, de juhú, cségó. Jó, mondjuk az Overwatch-ba is állítólag rohadt csak a csaló. Figyelj, én az Overwatch-ba vagy 3-4 season-t végigjátszottunk az elején, én meg legfőképpen Zsolti, és egy darab csalót láttunk az egész játékban, egy darabot. Hát ez nice. Ezt én is elmondom mondjuk, a cségúró. Mondjuk biztos vagyok benne, hogy az inspiráló, amikor ugye azt csinálja, hogy ugye ID alapján bannul alap ID után, és akkor hiába próbálja. De az jó dolog, az kéne egyébként a cségóban is, csak akkor nem lenne bevétel, mert hogy... Nem veszi meg újra a paraszt a játékot, még vagy 10-szer, igen. De igen, tehát ott nagyon kevés csaló van, mondjuk legfőképpen ezért gondolom, a Rainbow-ban meg gondolom nagyon erős a szerver oldali. Tehát, hogy nem is tud, lehet egyébként, hogy ezért tölt ennyit a játék állandóan, amikor megpróbálsz bele. Nem tudom, bennem egy világ gyűlt össze, én akkor láttam Guild Wars 2-höz csalást. Tehát, hogy nem az, hogy láttam magát a csalást, hanem valaki csinált róla egy YouTube videót, hogy van ilyen csaló cucca izéhez, GV2-höz. De ilyen rendes noclipért, tehát, hogy így átmész a falakon vele, meg tudsz lebegni, meg mit tudom én, és az... Hát csak az mégsem, durva. Vagy az nem PvP, nem? Vagy az? PvP-n speedhackelni lehet. Tehát ott mutat, hogy PvP-n tudsz úgy csinálni, hogy 50%-os gyorsasággal érsz oda mindenhova. Aha. És mi is látunk ilyen megmagyarázhatatlan dolgokat, hogy már az enemy már bekapcsörölte a 3 pontot, mire mi kiértünk az elsőhöz. Tehát, a GV2-be a nagyon remek időszaka a Diamond csodás volt. Az mi amikor, is? Hát az in-game pénz, tudod, amit tudsz. Ja. Miért volt és olyan? Akkor volt. Már hogy Diamond csalás? Tehát ott nem hallottam. Hát nem, úgy csalás, hogy ugye úgy vettél, hogy nem vette le a kártyádról az utcot. Tehát a pénz nem ment el. Nem hallottam. Úgy, mint néhány ilyen fos telefonos játékban, amikor legelőször bejött ez a cucc, ezt az ismerősöm, ő is ilyen nagy... Őt is Balázsnak hívják, ő is ilyen nagy GV2 guru. Igen. És igen. Még mikor bejött, akkor mondta, hogy nekik volt ilyen ismerősök, aki mutogatta, hogy hogy tehát meg tudta azt csinálni, hogy volt nála 9.990, tudod, ez amikor kimaxolod. És rendesen tudott venni mindent, azt nem tudom, hogy utána lebannolták, gondolom egy idő után kiderült, hogy hát figyelj már, több a Diamond, mint amennyi bevétel bejön. Olyan dolog, hogy ha használnak egy exploitot, és nem veszi észre senki, akkor nincs baj, viszont ha kiszúrják, akkor azonnal lebanolnak mindenkit, aki használ. Utólag is gondolom. Igen, tehát a izében ugye így bukott le az Ektós csalás a GV1-be, hogy tudtak duplikálni itemeket a játékba, és sikerült az okosoknak olyan itemeket duplikálni, amiből limitált számú darab volt az egész játékban. Tehát, hogy volt valami panda, amit csak ilyen PvP Gold League-es csapat nyert meg, 8 darab ember, és 26 darab pandát találtak a játékban. Mondjuk ez hogy nem esetleg senkinek, hogy talán így lebukunk? Igen, tehát, hogy így azt kezdték el duplikálni, és egyébként baromi egyszerű volt, meg kellett nyitni a trade-et a másik playerrel, elszubmitolni. És utána le kellett lőni a játék processzt, és ha visszalogoltál, ő leacceptelt, akkor mind a kettőtöknél megmaradt az út. Wow! Ez működött Cségónál is, azt vágjátok, hogy van egy nagy rakás duplikált Factory New Asimov. Ja, ez működött, de az social engineering volt, mert ott azt csinálták, hogy átrédelték a cuccot, eladta az, akihez átrédelték, majd elkezdett sírni, szupportnál az egyik, hogy szkent. És a support visszaadta. Igen, én Covering-nek egyszer visszaszereztem az egész inventoriát, és valószínűleg az is duplikált volt. Tehát a csávónál, aki ellopta a cuccot, annál ott maradt szerintem. Ja, tényleg, egyébként ott egy csomó volt, igen. De azért az érdekes, hogy valakinek annyi esze van, hogy megír egy ilyen exploitot, de annyi meg nincsen, hogy ezt így logikailag összerakja. Há, igen. Hogy nehéz elképzelni. Nem, hát ez valószínűleg úgy lehet, hogy valaki elkezdte csinálni, aztán elmondta, hogy mi a haverjának. Ez valószínűleg nem ő volt, ja. Igen, tehát ez általában így szokott történni. Na, kicsit felkeltem az adás végére. Ah, izi, van egy perc van az adásból, így kicsit felkeltem. De olyan rosszul voltam egy órával ezelőtt, gondolom lehetett látni, hogy nem nagyon csak. Én közé is kérdeztem, elég sápat voltam, amikor elkezdtem. No, no drog. Nem, no drog. Lehet, hogy beteg leszek, nem tudom, tisztára no ilyen el vagyok nyomva. Tudod, amikor tudod, hogy beteg leszel, így fáj az orrod belül, no. Meg... Ja, vágom. Fáj az orrod belül, érted? Fáj az orrod belül. Hát amikor ilyen... Jó, hogy, jó, most ezt nem értjük azt a cégünket. Jó, oké. Fáj az orrod belül, nem találod a tükröt meg a sinet fengőt. Igen, meg a $100-ost valóban elkeverted az asztalodról. Pedig babonás vagy mi. Ha-ha, de vicces gyerekek vagytok! Hát szerintem igen. Azt vágjátok, hogy ez az egyik legjobban sikerült Far Cry. És olyan szinten, hogy még a kulcsok is ugyanannyiba kerülnek, mint az alapjáték. Tehát, és non-stop top sellerben van mindenhol. Ez micsoda? Far Cry 5? Nekem az sokkal jobban tetszett a Primer. Jaj, hagyjál már azzal a Primer-rel komolyan az a izét. A bunkos bottal veregetted a izét, és ugyanaz volt a mapja, mint a négynek. Hú, de jó volt a játék. Hallod, csináljunk egy ilyen durva shootert, rakjuk tele jobbnál jobb stukkerekkel, majd vegyük ki belőle a stukkereket. És rakjunk bele egy bot. Kurva jó lett a játék. Nekem tetszett. Ugabuga. Jó, na értem, hogy miért lett jó, mert lehetett benne... ízét, házi állattégrised. Azt aláírom, tényleg total na? Dope. Total dope. Egyébként én azért támogatom azt, hogy kihalt, azért támogatom, hogy a kihalt fajokat klónozzák vissza, mert én akarok kartfutigris. Az menő lenne. Kicsi ja. csúcsra akkor ilyen szarokat hoznak vissza az életbe, hogy a tarpánló, meg a mit tudom én, az okapi. Ah, hát egy jó mamut lenne. Egy jó mamut steak. Egy jó mamut. Jó mamut vagy egy kartfogó. De milyen durva lenne most így vicce, mamut, és így 2500-ba egy mamut steaket veszünk? Az van ugye a... az az olcsó, be az olyan nagy. Az északi sarkon találtak ugye ezt a híres befagyott mamut bébit, és ugye neki ja. A sejtjéből... Abból már nem finom a steak. Nem, de találtak. Már ideje a hűtében van. Van ezer napos tojás is, nem? De találtak ugye olyan DNS-eket, amik felhasználhatóak, és... ugye elvileg... Csinálnak belőle mini verziót, és lesz ez... mini. Mamut elvileg... volt egy ellenítőzés rész. Hogy esetleg visszahoznák, és egy elefántba... És ez mekkora meg kiderül, hogy abban van benne az Alien DNS, és így teremtenek egy Alien. Tényleg abban benne, izi. Nem is, és azt, nem hiszik, is. Azt hiszik, hogy mamut lesz, aztán leköpi őket, Sean-val is nem értik. Nem, de mert véletlenül tudod, tehát, hogy onnan vesznek mindent, ahol már az Alien volt. És azaz. Hogy nem jött ki a mamut? Mondjuk ilyenkor már inkább ez a beletörődés, tehát már annyi ilyen filmet láttunk, nem? Tehát így jön az Alien, és így, ó. Hát akkor... Már tudjuk, mi történik, hát megszerszel láttunk. És így állnak a gésebézek, és grézik, hogy hát nem erre gondoltuk. Bocs. És itt adni áll a paraszt, most kaptam meg azt az előléptetést. A francban. Az már is vége. Most fizettem ki a lakáshitelt a büdös fenébe. Mentünk volna nyaralni. Ez a totál elfogadás, tudod? Hát... Kiállnak vele a tudományos konferenciára, gyerekek, mamutat akartunk, de hát ez lett. És így nézik, tudod, meg úgy mutogatják egy ilyen üvegketrecbe. Martin videó. Akkor már tudod, hogy nem lesz jó vége. Azért az ANTS talál olyan helyeket, ahol mamuthúsok még fellelhetőek. Igen, amúgy. Na jó, van, srácok, lelőjük a podcastet, mert papinak mennie kell. Meg lesz a libikókás műsor. És igen. Lesz a libikókás igen, műsor. Egy negyed óra múlva talán el is kezdjük. Gyertek vacsorázni. Tehát papinál lehet vacsorát nézni. Papinál lehet vacsorázni, Lalinál lehet sötétbe ülni. Lalinál nem lehet semmit se csinálni, hogy Strangers in the dark. És Papi meg a zöld elnyeli papit, Agropanda zöldség. Csatornán pedig lesz a... Durva politizálás lesz, igen. Ott durva rage politizálás is. Na, az az én témám. Az elején is úgy elvesztem a poszketnek. Alex is jön. Most szoktam nézni, vagy mostanában így belenéztem egy-két ilyen Echo TV-s műsorba, és minden másba is egyébként hát így, jobban így, oldalról. Így kezdődik egyébként, a szélső jobb oldalról elvállalni. Nem értem, miért mondod? Nein! Ezzel és így tudod, mint az ilyen kápszis filmekben tudod, hogy ez egy olyan világ, amiben nem akarsz belekerülni, az Echo TV. Miért vezet a nyúlürege, és egyébként valóban, tehát vannak súlyos műsorok, de van egy jó is egyébként a B közép, vagy nem tudom mi a címe, egyet láttam el, vagy kettőt, de az zseniális volt. Nem is azt akartam mondani, mert elmondták ott az elén, hogy gyerekeket és liberális barátainkat megkérjük, most kapcsoljanak el, mert nem tudom, mert hogy kritikai műsor jön, vagy valami ilyesmi. Kritikai műsor. Na, hát akkor köszönjük. Jók legyetek, köszönjük. Egy élmény volt, uraim. Egy élmény. Ezt annyira nem szeretem, mikor is szinkron színészkedsz, mert totál nem ismerem fel, hogy ez te vagy, és megijedek, hogy ki van. Értem. Tudod, Topi, most köszönjél helyettünk, jó? Nem. Na, te köszönj már helyettünk. Ne, nem értem lett meg az elköszönést. Ennyi. Na, nem tudok emberek hangját utánozni, én csak így vagyok. Na, papi vagyok, én csak így vagyok itt is. Én csak így vagyok, kis tulipán. Te ne nézd az Echo TV-t, meg kifizsgálsz rajta. Na jó van, jók legyetek. Sziasztok! Legyetek vacsorázni, Pandához meg politizálni, csá.